ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها قال الله جل وعلا في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد الرحمن على العرش استوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق ثم كتب كتابا فهو عنده فوق العرش او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال زينب رضي الله عنها زوج كنا اهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع السماوات او كما قال زينب رضي الله عنها ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے جو اکیلا پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا گنج بخش غوث اعظم دستگیر غریب نواز لج پال اولاد دینے والا بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ڈوبی ہوئی کشتیوں کو تارنے والا پوری کائنات کا داتا اور غوث اعظم جو دینے پہ آئے تو پوری کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی جو روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام قبلتین ساقی کوثر شافع معاشر امام الاولین والآخرین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر اور کروڑہ درود و سلام ہو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جنہوں نے خون کی آب یا خون سے اپنے خون سے اس اسلام کے شجر کی آبیاری کی ہے اور اللہ رب العالمین کروڑہ رحمتیں فرمائے ان محدثین رحمت اللہ علیہ پر ان مفسرین اعظم پر کہ جنہوں نے اپنی محنت و کاوشوں کے ساتھ اسلام کی اس آبیاری کے اندر جو ہے وہ تعاون کیا ہے اللہ تمام ایمان والوں کی حسنات کو قبول و منظور میرے محترم بھائیوں اس بات کا تمام بھائیوں کو علم ہے ہمارا آج کا پروگرام درس قرآن کریم کے نام سے منعقد ہے اور قرآن مجید اللہ رب العالمین کی وہ کتاب جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا ہے میں یہ کتاب جس کا یہ دعویٰ ہے ہدل للناس پوری کائنات کے لیے رہنما ہے ہدل للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے، متقین کے لیے یہ کتاب رہنما ہے۔ لیکن وہیں پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ پیغام بھی دنیا والوں کے دیا، دنیا والوں یدل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، جب قرآن ہدل للناس بن کے آیا ہے، ہدل للمتقین بن کے آیا ہے، اسی قرآن کے پڑھنے والے یضل بھی کثیرا، کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، اللہ اس قرآن سے ہدایت کا ضابطہ کیا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر قرآن اس انداز سے پڑھا جائے بندہ ہدایت یافتہ بن جائے، اگر وہ طریقہ چھوڑ دیا جائے بندہ راہ حق سے بھٹک جاتا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن کو سمجھنے کے لیے، لوگوں کو راہ حق پہ گامزن رکھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کا اسلوب بھی بیان کیا۔ فرمایا دنیا والو، وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اس قرآن کو ہم نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، محبوب نازل اس لیے کیا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کے معانی کی وضاحت، اس قرآن کا مقصد، اس قرآن کا مفہوم، اس کے مسائل کی تشریح، اس کے مسائل کا مقاصد، اس کے مسائل کا حدود اربعہ کیا ہے، اس کا مسئلہ جو ہے وہ کس پر کس انداز میں لاگو ہوگا، کس پہ لاگو ہوگا، کون سا اس مسئلے سے مستثنا ہوگا۔ میں لتبین للناس ما نزل الیہ، محبوب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، قرآن ہم نے نازل کیا، بیان آپ نے کرنا ہے، قرآن ہم نے دیا ہے، اس کی تشریح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی ہے۔ اگر کوئی دنیا کا انسان اٹھ کے آ جائے کہ میں عربی ہوں، عرب کے اندر پیدا ہوا ہوں، عربی زبان کو جاننے والا ہوں، دنیا کے اندر لغت موجود ہے، دنیا کے اندر ڈکشنریاں موجود ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں نبی کے طریقے کو جانوں، مجھے ضرورت نہیں ہے میں نبی کی زبان سے سمجھوں، مجھے ضرورت نہیں ہے میں نبی کے کردار سے سمجھوں، مجھے ضرورت نہیں ہے میں نبی کی سیرت سے سمجھوں، اس سے بڑا احمق انسان کوئی نہیں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک دو مثالیں بیان کریے چلتا ہوں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے کہ ذل بھی کثیرا وہ یادی بھی کثیرا، قرآن پڑھ کر کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن پڑھ کر کے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات ہے گمراہ کون ہوگا جو قرآن کو اپنے من مرضی کے معنی دے گا، قرآن سے گمراہ کون ہوگا جو نبی کی سیرت سے کٹ کے قرآن کو پڑھے گا، قرآن سے گمراہ کون ہوگا جو قرآن تو پڑھے گا لیکن طریقہ مصطفیٰ ملحوظ نہیں رکھے گا، قرآن تو پڑھے گا، قرآن کی تشریح، قرآن کا بیان، قرآن کا عملی نمونہ، قرآن کی عملی تفسیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے نہیں رکھے گا، وہ یضل بھی کثیرا بنے گا، جو کردار رسول کو، سیرت رسول کو، طریقہ رسول کو، عمل رسول کو، اسوہ رسول کو، نمونہ رسول کو، ماڈل رسول کو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کے قرآن کے الفاظ پڑھے گا، طریقہ نبی کا دیکھے گا، وہ یہدی بھی کثیرا میں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام ایک پیغام لے کے آ گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آیت آ گئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ہے، اللہ ان کو امن بھی عطا کرے گا، ہدایت یافتہ بھی قرار پائیں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وایونا لم یظلم نفسہ، کون انسان ہے جس سے کوئی ظلم نہیں ہو جاتا، جس سے کوئی زیادتی نہیں ہو جاتی، کسی سے مال چھین لی، کسی کا معاملہ مال کا بن گیا، کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی نے کسی پہ سخت لفظ بول دیا، یہ سارا کچھ تو ظلم ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم ظلم کرو گے پھر یاد رکھو ایمان بھی نہیں، امن بھی نہیں ہے۔ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ اب ایک ظلم کا معنی لغت کرتی ہے، بس اس شہیے فی غیر محلے ہی، کہ کوئی بھی چیز اس کے اصل محل سے، اصل جگہ سے ہٹا دو گے ظلم ہے، زیادتی ہے۔ لیکن ایک تشریح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، فرمایا میرے پیارو تم نے قرآن کے اندر لقمان کی بات نہیں پڑھی ہے کہ اللہ کے بندے لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا تو شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی تشریح جو ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ کی ہے، مگر وہ شرک جو ہے جو تم سمجھ رہے ہو، جو عربی بھی ہو، عرب میں پیدا بھی ہوئے ہو، جن کی زبان بھی عربی ہے، میں وہ ظلم مراد نہیں، یہاں پر وہ شرک والا ظلم مراد ہے۔ تشریح کس نے کی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مثال اور دیے دیتا ہوں. جامع ترمذی کتاب التفسیر کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ لے کے آئے ہیں. سیدنا عدی رضی اللہ عنہ, قرآن کی آیت آ گئی, رمضان کا مہینہ ہے, لوگوں تم نے کھانا کھا سکتے, جو ساری رات تمہارے لیے اجازت ہے, حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, جب تک سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے واضح نہیں ہو جاتا تمہیں سب اجازت ہے. صحابی نے دو دھاگے لے لیے, کیونکہ عربی زبان میں عربی لغت میں خیط دھاگے کو کہتے ہیں اور اسی لیے خیاط درزی کو کہا جاتا ہے. کہا دو دھاگے لے لیے, ایک سیاہ رنگ کا ایک سفید رنگ کا, تکیے کے نیچے رکھ لیے, ساری رات بار بار دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کون سا وقت آتا ہے سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے نمایاں ہوتا ہے, اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے. ساری رات گزر گئی کوئی معاملہ نکھرا نظر نہیں آیا, صبح آ کے عرض کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, ساری رات دیکھتا رہا ہوں میرے تکیے کے نیچے دونوں تاک دھاگے موجود ہیں, سیاہ بھی موجود ہے سفید بھی موجود ہے, لیکن بات کھلی نہیں ہے. مسیح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے کہ ادی تیرا تکیہ بھی کتنا عظیم ہے جس نے اتنی بڑی چیزوں کو سنبھال لیا. کہا پیارے خیط الابیض سے مراد دن ہے, خیط الاسود سے مراد رات ہے. یہ دھاگے مراد تشریح کس نے کی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ قرآن کا ضابطہ یاد رکھنا, میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں میرے نوٹس کے اندر ہے اور جنگ کے باسی بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج بعض ضابطہ آپ کے شہر جنگ کے اندر وہ دن بھی آیا تھا جب مسجد کے اندر درس قرآن کے نام پر قرآن کا مذاق اڑایا گیا, جب قرآن درس قرآن کے نام پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کا مذاق اڑایا گیا, امہات المومنین کے عقیدے کا مذاق اڑایا گیا. رب محمد کی قسم ہے جب تک اس جان میں جان ہے رب کے قرآن کا دفاع بھی کرتے رہیں گے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کرتے رہیں گے, اصحاب محمد کا دفاع بھی کرتے رہیں گے, کیونکہ اہل حدیث وہ ہے جس کی بنیاد رب کا قرآن ہے, اہل حدیث وہ ہے جس کی بنیاد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے, اہل حدیث وہ ہے جس کا معیار جس کا منشور جو ہے اصحاب محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ہمارا برملا یہ دعویٰ ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور دنیا والوں کو دھوکا دے کر کے ایک مغالطہ یہ دیا گیا, پہلا مغالطہ کہا گیا یہ اہل السنہ والجماعت احناف دیوبند کا جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے ہیں, جناب ان کے عقیدے کے خلاف کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا, ان کے عقیدے کے خلاف جو ہے وہ حدیث رسول نہیں پڑھ سکتا, ان کے مسئلے کے خلاف جو ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا, ان کے مسئلے کے خلاف جو ہے وہ حدیث رسول نہیں پڑھ سکتا. میں کہتا ہوں قرآن تیرے خلاف تب پڑھتا جب تیرا عقیدہ قرآن پہ ہوتا, تیرے خلاف حدیث پڑھنے کی ضرورت تب آتی جب تیرے مسلک کی بنیاد جو ہے حدیث رسول ہوتی, تیرے خلاف جو ہے اصحاب محمد کے اقوال پیش کرنے کی ضرورت تب آتی جب تیرے مسلک کی بنیاد جو ہے وہ اصحاب محمد کا طریقہ ہوتا. رب محمد کی قسم ہے جو حنفی ہے جو دیوبندی ہے, نہ اس کی دلیل رب کا قرآن ہے, نہ اس کی دلیل محمد مصطفیٰ ہے, نہ اصحاب محمد ہے. آج اللہ کے فضل سے دلیل سے بیان کر کے جاؤں گا, میرے دیوبندی بھائی بھی آئے ہوں گے, میں اپنی میری بات کو ریکارڈ کر کے لے کے جانا, اپنے عالم سے بلانا اور جاؤ اس آر فی کا اللہ کے فضل سے الیاس گھمن کو الانیا چیلنج ہے, تو آ تو نے بات عقیدہ کی چڑھی ہے, یہ فرزند اہل حدیث کا اہل حدیث طالب علم جو ہے تجھے اعلانیہ مناظرے کا چیلنج دیتا ہے عقائد علماء دیوبند کے اوپر, میدان بھی سجاتا ہوں تیری مہمانی کا انتظام بھی کرتا ہوں, تو صرف جرت کر کے میدان میں اتر دنیا تماشا دیکھ لے گی. میں کسی جذبات کی رو میں بہہ کر کے باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں, بات دلیل سے کروں گا. میں اللہ کے فضل سے مسجد کے اندر بیٹھا ہوں, میں منبر پہ بیٹھا ہوں اور اپنے رب کو گواہ بنا کر کے بات کہہ رہا ہوں. آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، میری بات کو توجہ سے نوٹ کر کے لے جانا، میرا حوالہ غلطوں میں ذمہ دار ہوں، میرے حوالے کے اندر مغالطہ امیزی ہو میں ذمہ دار ہوں۔ یاد رکھنا، آل دیوبند جتنی بھی ہے یہ قرآن کے بھی منکر ہیں، آل دیوبند جتنے ہیں حدیث مصطفیٰ کے بھی منکر ہیں، اور صحابہ اکرام کی بھی توہین کرنے والے لوگ ہیں۔ تم کہو گے باتیں تو بڑی سخت ہیں، آخر کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ میں للو پنجو کتاب سے، میں لوکل کتاب سے حوالہ دینے کا بھی قائل نہیں ہوں، ذمہ داری کے ساتھ اصول کی کتاب سے حوالہ دے کے چلوں گا اور عملی مثال بیان کرتا چلوں گا۔ ذرا توجہ سے سمجھنا، کہا میرے مسلک کے خلاف قرآن پڑھنا، میرے عقیدے کے خلاف قرآن پڑھنا، میں تیرا عقیدہ بھی بیان کروں گا، تیرے عقیدے کے خلاف رب کا قرآن بھی لے کے آؤں گا، تیرے عقیدہ بھی بیان کروں گا، تیرے عقیدے کے خلاف حدیث رسول بھی پڑھوں گا، تیرا عقیدہ بھی بیان کروں گا، تیرے عقیدے کے خلاف اصحاب محمد کا عقیدہ بھی بیان کروں گا، تیرے عقیدہ بھی بیان کروں گا، تیرے عقیدے کے خلاف تیرے امام ابو حنیفہ کا قول بھی پیش کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور صرف یہیں پر بس نہیں یارو، بات اگر قرآن کی آئی ہے، یاد رکھو، جاؤ اصول کرخی کو اٹھا کے دیکھو، آج کا حنفی نہیں ہے، متقدمین میں سے ہے، صاف دو ٹوک لکھا، رب محمد کی قسم ہے، ان کے نزدیک قرآن اس وقت تک معیار نہیں ہے، اس وقت تک دلیل نہیں ہے، اس وقت تک حجت نہیں ہے جب امام ابو حنیفہ کے مسلک کی تائید نہیں کرتا۔ اگر تائید کرے تو قرآن دلیل ہے، اگر تائید نہ کرے تو قرآن بھی دلیل۔ دلیل کیا ہے؟ اصول کرخی ہے، اصول کرخی کے اندر یہ قاعدہ موجود ہے، اسی کے حوالے سے مولوی منظور مینگل استاد حدیث جامعہ فاروقیہ کراچی نے تحفۃ المناظر کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، کیا تھا؟ لوگوں سنو، ان کل آیت تخالف قول اصحابنا فانها تحمل على النسخ او على الترجیح۔ کہا لوگوں یہ بات کو نوٹ سنا، کہا ہر وہ قرآن کی آیت، ان کل آیت تخالف قول اصحابنا، ہر وہ قرآن کی آیت جو ہمارے حنفیوں کی بات کے خلاف آ جائے، ہمارے حنفی اقوال کے خلاف آ جائے، حنفی مذہب کے خلاف آ جائے، حنفیوں کے مسلک کے خلاف آ جائے، حنفیوں کے معاملات کے خلاف آ جائے، مایا فانها تحمل على النسخ، ہم کہہ سکتے ہیں یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، او على الترجیح ہے، یا کہہ سکتے ہیں یہ آیت مرجوع ہے۔ تم کہو گے باتیں کہنے کی یہ عمل کی بھی ہیں۔ مثال بھی دیے چلتا ہوں، میرا عنوان بڑا لمبا ہے لیکن یہ ابتدائی تمہیدی باتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سمجھتے چلے جانا، انشاءاللہ ساری زندگی فائدہ بھی دیں گی اور بڑے بڑے مریضوں کی طبیعت بحال بھی کرتی چلی جائیں گی۔ مثال پوچھتے ہو، جاؤ تفسیر عثمانی کو اٹھاؤ، تفسیر عثمانی ہے، ایک وقت وہ بھی تھا سعودیہ سے چھپی تھی اور سعودیہ والوں نے بھی اس کے اندر شرکیہ معاملات کی وجہ سے اس کو بین کر دیا، اور آج تک آل دیوبند کے پیڑ کے اندر مروڑ ہے کہ جناب یہ ہماری تفسیر بین ہو چکی، جاؤ اس تفسیر کو اٹھاؤ، سورہ لقمان کی تفسیر ہے، سورہ لقمان کی تفسیر سے مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں۔ لیکن مسئلے کی نوعیت سمجھتے جانا کہ آل دیوبند کے نزدیک قرآن بھی اس وقت تک دلیل نہیں ہے جب خود ساختہ حنفی مذہب کی تائید نہیں کرتا، اگر تائید کرے گا تو قرآن دلیل ہے، اگر تائید نہ کرے حنفی کے نزدیک قرآن بھی دلیل۔ کہو گے دلیل کیا ہے؟ تفسیر عثمانی اٹھاؤ، ان کا عقیدہ ہے کہ یاد رکھو، ایک عقیدہ رب کے قرآن نے دیا، مسئلہ رب کے قرآن نے دیا، قرآن نے مسئلہ بیان کیا، لوگوں جو ہے قرآن نے عقیدہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر مسئلہ رضاعت کا آیا، والوالدات یرزین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، وہ مائیں جو بچے والیاں ہیں وہ دو سال اپنے بچے کو جو کامل مدت پوری مدت دودھ پلانا چاہتا ہے وہ دو سال دودھ پلائے۔ مایا یہ دو سال کی مدت بیان کی، پھر ایک اور صورت میں ایک مقام پہ فرمایا ہم لوہو و فی سال ہو فی آ مہینے، اور بچے کا حمل اور اس کو جو ہے ماں کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے وہ و فی سال ہو اور بچے کا دودھ چھڑانا سلاسونا شہرا، دونوں کی کل مدت جو ہے وہ تیس مہینے اڑائی سال ہے۔ کتنی ہے اور چیزیں کتنی ہیں؟ دو، ایک جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے حمل، اور ایک دودھ چھڑانے کی مدت، یہ دو چیزیں مل کے مدت ہے تیس مہینے۔ اب وہاں پر لفظ ہم لو و فی سال ہو فی آ مہینے، قرآن سے پوچھو یا اللہ تیرے قرآن کی روشنی کے اندر اللہ فسال کتنا ہے، بچے کو دودھ چھڑانا کتنی مدت کے اندر ہے۔ ترجمہ بھی میں جو ہے محمود حسن دیوبندی کا پیش کروں گا، تفسیر جو ہے شبیر احمد عثمانی دیوبندی کی پیش کرتا ہوں، بات بھی انہی کی ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل کو سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، ذرا توجہ سے سمجھتے چلے جائیے گا۔ کہا قرآن کہتا ہے وَفِ سَالُهُ فِي آ مَئِنِ، اور دو سال کی مدت میں بچے کا دودھ چھڑا دینا ہے, اور ترجمہ مولوی محمود حسن دیوبندی کا, اور دودھ چھڑانا ہے دو برس میں. دو اب جس کے اوپر حاشیہ لکھا قرآن کی آیت ہے, نص ہے قرآن کی, صریح فیصلہ ہے قرآن کا کہ دو سال کی عمر میں بچے کا دودھ چھڑانا ہے, لیکن قرآن حنفی مذہب کے خلاف ہے. کہا میرے مسئلے کے خلاف تو قرآن نہیں پڑھ سکتا, کہا میرے عقیدے کے خلاف تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. تیرے عقیدے پہ اللہ کا قرآن بھی ہے, تیرے عقیدے کے خلاف جو ہے وہ رب کا قرآن بھی ہے, تیرے عقیدے کے خلاف جو ہے محمد مصطفیٰ بھی ہے, تیری خود ساختہ حنفی فقہ کے خلاف رب کا قرآن بھی ہے, محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے. ہم کہتے سنتا جا شرماتا جا, ذرا توجہ اس کے ساتھ سنتا چلا جانا. کہا اب شبیر احمد عثمانی کو پریشانی شروع ہوئی, حضرت قرآن آ گیا, میرے مسئلے کے خلاف آ گیا, یہاں تو بڑے بڑے کذاب آئیں گے جو مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولیں گے, ہمارے مسئلے کے خلاف کو قرآن نہیں پڑھ سکتا. میں کہتا تو گھر جا کے پڑھ لینا, تیری تسلی نہ ہو مجھ سے بات کر لینا, تیری تسلی کروا کے جاؤں گا. وہاں پہ لکھا, کہا یہاں پر پہلے لکھا تنبیہ, ذرا غور کرنا ادھر مسئلہ خراب ہو گیا, حنفی مسلک کے خلاف قرآن آ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ ہے کہ یہاں پر جو مدت بیان ہوئی ہے, کہاں پر؟ قرآن میں. کہاں پر بیان ہوئی ہے؟ کہاں پر بیان ہوئی ہے؟ قرآن مجید میں. ہاں کہتا ہمارے مسلک کے خلاف کو قرآن نہیں بن سکتا. کہا وہ فسال ہو فی آمین, کہا یہاں جو مدت بیان ہوئی وہ جو ہے وہ دو سال ہے, یہ با اعتبار اکثر اور غالب کے ہے. اب کہو مانتے کیوں نہیں ہو؟ کہتا ہے لیکن ہمارے امام حمام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتا ان کے نزدیک مترزاد جو ہے وہ اڑھائی سال ہے. کہا یہاں تو مانتے ہو کہ یہاں دو سال بیان ہوئی, امام ابو حنیفہ کے نزدیک اڑھائی سال بیان ہوئی ہے. اب حق تو یہ بنتا ہے قرآن مومن جو ہے وہ اللہ کو رب مانتا ہے, نبی کو رسول اللہ مانتا ہے. جو رب کو نہ مانے مومن نہیں ہے, نبی کو نہ مانے مومن نہیں ہے. تو ایک طرف امام کی بات ہے, ایک طرف قرآن کی بات ہے. کہتا ٹھیک ہے, لیکن کہتا ہو سکتا ہے امام صاحب کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. قرآن مانا ہے یہ چھڑ دیو, ٹینشن نہیں لینی اس گل دی. کہا کہ یہاں قرآن خلاف آ گیا, قرآن مانا ہے. میں نے پہلے کہا, پہلے میں نے حنفی اصول کی کتاب سے پیش کیا, قرآن کی آیت حنفی مذہب کے خلاف آئے. قرآن کی آیت جو ہے یا منسوخ یا مرجوع ہے, اور عملی مثال دی میں نے تفسیر عثمانی سے. جاؤ تفسیر عثمانی لاؤ, میرا حوالہ غلط ہو یہ عارفی ذمہ دار ہے, اللہ کا 10,000 روپیہ جو ہے جرمانہ دے کر کے جاؤں گا. تو معمولی بات ہے, حدیث مصطفیٰ کی بات کرتی ہوں, وقت قلت ہے, میں نے بڑا دور چلنا ابھی تک. ابھی تک میں نے اللہ کے فضل سے پورا دیوبند کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا ابطال ثابت کرنا ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ کرے ایسے دو چار دیوبندیوں میں اور پیدا ہو گئے, انشاءاللہ پورا یہ دیوبندی دھرم کھل کے سامنے آ جائے گا اللہ کے فضل سے. اس دھرم کی ایک ایک جو ہے وہ چول اللہ سے ہلا کے رکھ کے جائیں گے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا, اس کو ذرا توجہ سے, حدیث رسول کی بات کرتے ہو, رب محمد کی قسم ہے وہ دیوبندی نہیں ہوتے جو حدیث مصطفیٰ کو مانتے ہیں. دیوبند کا اصول ہے حدیث مصطفیٰ بھی دلیل, نبی کی بات بھی دلیل. تم کو کس کی بات کرتے ہو یارو؟ یہ بات بھی توجہ سے سمجھ لینا. مولانا احسان اللہ صاحب آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, لیکن وہ بار بار لفظ ایک استعمال کر رہے تھے مادت کے ساتھ کہ مولوی ملیاس فلاں مفتی. اللہ کی قسم ان کو مولوی مفتی کہنا لفظ مولوی اور مفتی کی توہین ہے. کہو گے وہ کیسے؟ میں ظلم کا قائل نہیں ہوں, بات دلیل کے ساتھ کرتا ہوں, بات ضمناً آ گئی ہے کہ یہ دیتا ہوں. ان کو مولوی کہنا لفظ مولوی کی توہین ہے, کیونکہ فنیم المولا و نیم النصیر, اللہ مولانا ولا مولا لکم. مولوی مولا والا ہوتا ہے, جو مولا کا منکر ہو وہ مولوی نہیں ہوتا ہے. اور جیسا جس نے اپنے امام کی آڑ میں رب کو چھوڑ دیا, میں اس کو مولوی کیسے مان لوں؟ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے یارو, مولوی تم کہو گے عرف کے اندر معاشرے میں عالم دین کو کہا جاتا ہے. کس کو کہتے ہو؟ کس کو کہتے ہو؟ جس نے قرآن کا علم پڑھا, جس نے حدیث کا علم پڑھا. جو عالم ہو وہ جاہل نہیں ہوتا, جو جاہل ہو وہ عالم پھر سوچ لو, عالم جاہل نہیں ہوتا اور جاہل عالم نہیں ہوتا, یہ دو ضدیں ہیں. اور یاد رکھو جو مقلد ہو وہ عالم نہیں ہوتا, وہ جاہل ہوتا ہے, جو جاہل ہو وہ عالم نہیں ہوتا. کہو گے کہاں لکھا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اور دیوبندی شیخ الحدیث ہے جس کا نام مولوی سرفراز صفدر ہے، اس مولوی سرفراز صفدر کی کتاب ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 234 ہے، اس کے اندر لکھا ہے اور تقلید جاہل ہی کے لیے ہے، تقلید جاہل ہی کے لیے ہے، حسن ہے صرف جاہل کے لیے ہے، جو جاہل ہے وہ مقلد ہے، جو مقلد ہے وہ جاہل ہے، اور جو جاہل نہیں وہ مقلد بھی کہا جتنا بڑا غیر مقلد اتنا بڑا گستاخ، میں نے تقریر میں یہ جملہ بھی سنا ہے، میں اللہ کا پورا قرض چکا کے جاؤں گا اللہ کی رحمت کے ساتھ، میں کہتا ہوں یارو کبھی بھی انصاف کے تقاضوں پہ چلو تو ایسا انداز نہ اپناؤ کہ اپنے امام کی بھی گستاخی کر دو، لیکن میں ان سے بعید نہیں سمجھتا جنہوں نے قرآن کی گستاخی میں کسر نہ چھوڑی، جنہوں نے محمد کریم کی گستاخی میں کسر نہ چھوڑی، جنہوں نے صحابہ محمد کی گستاخی میں کسر نہ چھوڑی، وہ امام ابو حنیفہ کو معاف کہاں کریں گے، کہا جتنا بڑا غیر مقلد اتنا بڑا گستاخ، اور میرے ہاتھ کے اندر یہ کتاب ہے جس کتاب کا نام مجاز سے حکیم الامت ہے، لکھنے والا مفتی جو ہے وہ محمد شفیع ہے، تقی عثمانی کا والد ہے، انور شاہ کاشمیری کا شاگرد ہے، اور یہ لکھتا ہے، کہتا لوگوں سن لو، کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ان کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے، ان کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے، یہ صفحہ 345 ہے، دارالارشاد سے چھپی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا، کیا کہا حضرت نے، جتنا بڑا غیر مقلد اتنا بڑا گستاخ، توہین کس کی ہے، امام بتاؤ اس اولاد کو کون با ادب کہے گا جو اپنے باپ کو بھی گالیاں دے، اس سے بڑا بدبخت گستاخ کون ہوگا جو اپنے امام کو سب سے بڑا گستاخ قرار دے، کہا جتنا بڑا غیر مقلد، اب اتنا امام اعظم بھی کہتے ہو، کہا جتنا بڑا غیر مقلد اتنا بڑا، تو امام اعظم بھی ہے غیر مقلد بھی ہے، تمہاری سب سے بڑا ہے، بتاؤ عزت کرتے ہو توہین کرتے ہو، بار میرا یہ عنوان نہیں ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، کوئی بات نہیں، بات بھی اپنی ہے، ٹینشن نہیں لینی، اس سے بھی آگے چلیے، حدیث مصطفیٰ کی بات آ گئی، حدیث مصطفیٰ آ جائے، حدیث مصطفیٰ بھی مقلد رد کر دے گا، امام کے قول کی تائید کرے گی، حدیث قبول ہے نہیں تائید کرے گی، مقلد کبھی بات کو مانے گا، تم کہو گے کہاں لکھا ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر فتاوی ہے، یہ ایک فتاوی آج ہے احسن الفتاوی ہے، لکھنے والا فقیہ اثر مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد صاحب، یہ احسن الفتاوی ہے، اس کے اندر صاف لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر 50 ہے، کہتا لوگوں سن لو، کہتا رجوع الی الحدیث، حدیث رسول کی طرف آنا، کہتا وظیفہ مقلد نہیں ہے، یہ مقلد کا کام یہی مانا ہے، نبی کی یتی اطیع اللہ واطیع رسول کا مانا، میت رسول فقد اطاع اللہ، کہ نبی کی بات کو ماننا مقلد کا کام نہیں ہے، اس سے بھی صاف واضح، کہتا ہے یہ بات یاد رکھنا کہ مقلد کے لیے نہ رب کا قرآن دلیل ہے، نہ محمد کریم دلیل ہے، نہ صحابہ اکرام معیار حق ہیں، ابھی میں نے سارے عنوانوں پہ آنا ہے، یہ میرے ہاتھ میں احسن الفتاوی ہے، احسن الفتاوی کی جلد نمبر جو ہے وہ 1 ہے، اور اس جلد کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 400 جو ہے وہ 2 ہے، بلکہ اس کے آگے بھی صفحہ نمبر 210 ہے، صفحہ نمبر 210 پہ لکھا کہ آج سنو تو سی اے مجال کی خاطر ہم بھی یہ طرز قبول کر لیتے ہیں، ارخائے انام کی خاطر پھر جو ہے کہتا اہل بدعت فقہ حنفی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور ارخائے انام کی خاطر ہم بھی یہ طرز قبول کر لیتے ہیں، کہتا ورنہ مقلد کے لیے صرف قول امام ہی دلیل ہے، قرآن دلیل، حدیث مصطفیٰ دلیل، نہ اصحاب محمد دلیل، اصحاب کرام معیار حق رہے ہیں، بہرحال ابھی میں اس میں تفصیل پہ آؤں، تفصیل سے آؤں گا، کہا مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے، کہتا آگے یہ بھی سن لو، کہتا ہے کہ جو ہے اس لیے اہل بدعت اس طرح آتے ہوئے گھبراتے ہیں، بس ان پر لازم ہے کہ یا تو فقہ حنفی کو فیصل تسلیم کر لے، وغیرہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کا دعویٰ چھوڑ دیں، اس سے بھی آگے چلے کہ محمد کریم سے بغض کتنا ہے، یاد رکھو کہا اہل سنت ول جماعت، سنت میرے نبی کا طریقہ اور جماعت اصحاب محمد کی، ذرا دلیل سے چلتے جانا، میں ثابت کروں گا یہ اہل سنت بھی نہیں ہے، یہ ول جماعت بھی نہیں ہے، اور حنفی بھی، ایک بات پہ ذرا توجہ کیجئے گا. یہ میرے پاس جو ہے تجھے جو ہے دارم دیوبند کی تکا جو ہے رسالہ تجلی ہے. یہ میرے ہاتھ کے اندر رسالہ تجلی ہے جس کے اندر جو ہے بندے نے مسئلہ پیش کیا کہ جناب رمضان کا مہینہ ہے, ہمارے ہاں امام موجود ہے, امام چونکہ جو ہے وہ 15 سال سے کم عمر کا ہے, حافظ قرآن ہے, تراوی پڑھاتا ہے, یہ مسجد والے کہتے فرضی نماز بھی پڑھا دیا کرو, اور فقہ حنفی کے مطابق نہ بالغ کے پیچھے فرضی نماز جو ہے وہ تو نہیں ہوتی, اور ساتھ ہی کہا کہ جناب آپ ہمیں جو ہے قرآن و حدیث سے جو ہے اس بات کی وضاحت فرمائیں. کہتے جناب اب جو ہے جواب دیا, پہلے تو مسئلہ کہا سائل نے کہا ہمیں جواب قرآن و حدیث سے دینا, جواب اس کو قرآن و حدیث کی بجائے فقہ حنفی سے دیا. آگے لکھتا ہے کہتا اب چند الفاظ اس فکرے کے بارے میں بھی کہہ دے جو آپ نے سوال کے اختتام پر سپرد قلم کیا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دیں. کس سے جواب دیں؟ کہتا ہے اس نوع کا مطالبہ اکثر سائلین کرتے رہتے ہیں, یہ اصل اس قاعدے سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ مقلدین کے لیے حدیث و قرآن کے حوالوں کی ضرورت نہیں. قاعدہ کیا ہے؟ مقلد کے لیے حدیث و قرآن کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اما فقہا کے فیصلوں اور فتووں کی ضرورت ہے. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. اور اس سے بھی آگے اگر بات چلی ہے کہ جناب اصحاب محمد جو ہے وہ معیار حق ہیں, میں اس کے اوپر آخر کے اندر آؤں گا. مسئلہ آیا عقیدے کا, سب سے پہلے مسئلہ بیان کیا گیا, کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ میں کہا کہ اگر قرآن پڑھتے اصحاب نبی محمد کے طریقے پہ پڑھتے رب کبریا کی قسم ہے مغالطہ کبھی بھی دینے میں کامیاب. پہلے تو میں بتاتا چلوں آلے دیوبند کا عقیدہ کیا ہے. بڑے جو ہے وہ دڑلے سے بات کہی گئی, کہا جناب ہم امرتسر والے نہیں ہیں, ہم تو رائیونڈ والے ہیں. آج میں رائیونڈ والوں کا بھی عقیدہ بیان کر کے جاؤں گا, اور اللہ کی فضل سے امرتسر والوں کا بھی عقیدہ بیان کر کے جاؤں گا. امرتسریوں کا عقیدہ کیا ہے اور رائیونڈ کے جو ہے تبلیغی جماعت کا عقیدہ کیا ہے, اسٹیٹ میں عقیدہ کیا ہے, کتابوں میں عقیدہ کیا ہے, آج یہ بھی انشاءاللہ وضاحت کروں گا. یارو حق یہ بنتا تھا اگر حقانیت کا دعویٰ ہے اپنی کتابیں کھول کے عقیدہ سامنے رکھتے, میں تمہارے جو ہے وہ بڑے شیخوں سے تمہارے رائیونڈ والوں سے میں عقیدہ کھول کے جاؤں. کہا اللہ ہر جگہ ہے, عقیدہ کیوں نہیں بیان کیا کہ رائیونڈ والوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے, اللہ جو ہے وہ ہر جگہ ہے, رائیونڈ کا عقیدہ یہ ہے ہر چیز اللہ ہے. رائیونڈ کا عقیدہ کیا ہے؟ رائیونڈ کا عقیدہ کیا ہے؟ رائیونڈ والوں کا عقیدہ ہے, بسترے اٹھانے والے قوم کا عقیدہ ہے ہر چیز مرد بھی اللہ ہے, بیوی بھی اللہ ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ ہے, ہر چیز اللہ ہے. رائیونڈ والوں کا عقیدہ ہے, یہ تو کہہ دیا ہم امرتسر والے نہیں ہیں, ہم رائیونڈ والے ہیں, پورے دین پر عمل کے دعوے دار ہیں. میں کہتا رائیونڈ کا عقیدہ بتاتا کہ رائیونڈ کا عقیدہ یہ نہیں اللہ ہر جگہ, رائیونڈ کا عقیدہ ہر چیز اللہ ہے, ہر چیز کہو گے دلیل کیا ہے. رائیونڈ والوں کی کتاب بھی ساتھ لے کے آیا ہوں تاکہ رائیونڈ جانے کی بھی ضرورت نہ ہے, مسئلہ ادھر پہ حل ہو جائے. یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے, کتاب کا نام فضائل صدقات ہے. کتاب کا نام فضائل صدقات ہے. یہ فضائل صدقات جو ہے فضائل صدقات کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 558 اور 558 ہے, اور جو ہے مولوی زکریہ تبلیغی جماعت والا لکھتا ہے. کہا جناب اب اس سے بعد کہتا اس جگہ دو واقع اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے. دو واقع اپنے اکابر کے نمونے کے لیے, نمونہ ہوتا اپنانے کے لیے, کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, نبی آئیڈیل ہے, نبی نمونہ ہے, نمونہ اپنانے کے لیے ہوتا ہے. اور عقیدے کا نمونہ دیکھنا یہ رائیونڈ کا عقیدہ ہے, اور یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین, غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین زبان سے دعویٰ ہے, اور عمل یہ ہے کہ قبروں سے بھی فیض لینا ہے. جب زندوں سے نا امید ہو جاؤ تو قبروں سے آسے لگا لینا. بتا کے جاؤں گا رائیونڈ کا عقیدہ اللہ کے فضل سے. کہا دو عقیدہ کی جو ہے واقع اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے. ایک تو وہ مکتوب ہے جو شیخ الوشائے قطب الارشاد حضرت گنگوہی نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مفرور مکی جو ہے کیا کہتے خدمت میں لکھا, جو مکاتیب رشیدیہ میں بھی تباہ ہو چکا ہے. کہتا اس خط کے الفاظ سن لینا, یہ لمبا ایک خط ہے جہاں پہ رائیونڈ کا عقیدہ آیا ہے کہ نمونے کے طور پہ خط لکھا وہ بیان کیا دیتا ہوں. کہتا ہے یا اللہ معاف فرمانا, حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے, جھوٹا ہوں, کچھ نہیں ہوں, اور اللہ کو مخاطب ہے یا اللہ کے لفظ سے. کہا اللہ تیرا ہی ذل ہے, ذل کہتے سائے کو, اللہ تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کچھ نہیں ہوں اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے. یا اللہ جو میں ہوں وہ اور جو تو ہے وہ میں ہوں. یا اللہ جو میں ہے وہ تو ہے, جو تو ہے وہ میں ہے, اور میں اور تو شرک در شرک ہے. کہتا جو کہے ایک گنگوئی ہے ایک اللہ ہے, وہ دو ربوں کو برابر کھڑا کرتا ہے, ایک وہ اللہ ہے ایک یہ اللہ ہے, یہ تو رب کے مقابلے میں شریک بنا کے کھڑا کر دیا کہ یہ ایک اللہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, میں وہ میں تو ہے اور تو میں ہے, اور میں اور تو کی تقسیم شرک دار. رائیونڈ کا قیدہ سمجھ آ گیا, ہر چیز اللہ ہے, ہر چیز اللہ ہے. اور یاد رکھنا حاجی امداد اللہ مفرور مکی جو ہے یہ آلیہ دیوبند کا سب سے بڑا پیر طریقت ہے, اس مفرور مکی کا عقیدہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں. مفرور مکی جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے یہ عقیدہ لکھتا ہے, یہ میرے ہاتھ کے اندر حاجی امداد اللہ مفرور مکی کی کتاب جو ہے یہ کلیات امدادیہ ہے. رائیونڈ کا عقیدہ بیان ہو گیا. اور یاد رکھنا یہ حاجی امداد اللہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, یہ اسی کتاب ہے, کتاب اور اس کے مصنف کا مختصر تعارف ذرا اس کو توجہ سے پڑھ لینا. اس میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے تقریباً سب بڑے بڑے علماء اور صلحاء آپ کے مرید اور خلفاء ہوئے, مثلاً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی, حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی, حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ننوتوی, مولانا ذوالفقار علی, مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ. گنگوہی بھی اس کا مرید ہے, ننوتوی بھی اس کا مرید ہے, اور تھانوی بھی اس کا مرید ہے, یعقوب ننوتوی اور قاسم ننوتوی بھی اس کا مرید ہے. اور اس پہ جو ہے اس کا عقیدہ بھی سننا, ہر جگہ اللہ ہے, یہ ان کا عقیدہ نہیں, اصل عقیدہ کیا ہر چیز اللہ بنتا کیسے ہے, دیکھنا اب بندہ اللہ بنے گا. یہ کتاب ہے کلیات امدادیہ. اور یہ بھی یاد رکھنا چھپی بھی دار الارشاد کراچی سے ہے, جو دیوبندیوں کا ادارہ ہے, کسی اہل حدیث کی چھپی نہیں ہے. کہتا سنو, کہتا پھر اس کے بعد, کہتا اور اس کے بعد اس کو ہو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور ذکر جو کر رہا ہے کہ مذکور جو ہے وہ خود وہ خود مذکور یعنی اللہ بن جائے. ذکر کرتے کرتے کیا بن جائے؟ اللہ بن جائے. ہر چیز اللہ ہے, مرد بھی اللہ ہے, بیوی بھی اللہ ہے. اور دیوبند کا یہ عقیدہ کہ ہر جگہ اللہ, ہر جگہ اللہ, ہر جگہ یہ عقیدہ نہیں ہے, عقیدہ کیا ہر چیز کھول کے بیان کرو. ڈرتے کیوں ہو؟ جاؤ تو رشید اٹھا کے دیکھو, ظلم کی انتہا. اسی عقیدے کی عملی مثال بیان کرتا ہوں, صرف زبانی عقیدے نہیں عملی مثالیں بھی ہیں. ان کا ایک مولوی تھا زامن توحیدی, جس کو بد نصیبی سے انگریز کا دفاع کرتے ہوئے گولی لگی اور پھڑکے مر گیا. میں پھر بھی لفظ ابھی سرام سے بول رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث کی ماں پہ نشانہ پہ تنقید, ماں کو نشانہ تنقید بنایا گیا, اہل حدیث کی بیٹیوں پہ نشانہ بنایا گیا. رب محمد کی قسم ہے دیوبندی کی بیٹی ہو اللہ کی قسم, علی قابل احترام ہے, دیوبندیوں کی ماں ہو میرے لیے قابل احترام ہے. ہمیں ہمارے اساتذہ نے ہمارے ماں باپ نے یہ سبق دیا ہی نہیں ہے کہ بیٹا مقدس پردے میں بیٹھنے والی, کبھی کسی ماں بہن پہ تبرہ نہ کرنا. ہمیں سبق ملا ہے کسی کی ماں بہن پہ تبرہ, میرے کو دیوبندی کی بیٹی ہو اللہ کی قسم ہماری بہن ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. کسی دیوبندی کی بہن ہو ہماری بھی بہن ہے, ہم احترام کرتے ہیں. ان کی ماں ہے ہمارے لیے بھی بزرگ ہے, قابل احترام ہے. ہم لوگوں کی ماں بہنوں پہ کیچڑ اچھالنے والے یہ کمینے لوگوں کا شیوا جو حلالے کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں وہ جو کرے, کسی کی ماں بہن پہ کیچڑ اچھالے اچھالتے رہے, جو خود گندا ہو اس سے کبھی صفائی کی توقع نہیں ہوا کرتی. بہرحال میں پھر بھی یہ زامن توحیدی ہے, انگریز کے دفاع میں مسلمانوں سے لڑتے ہوئے ناف میں گولی کھا کے مرا ہے, اور یہ کہت گیا, کہتے یہ اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھنا, سرکت رشتی میں لکھا ہے, کہتے زامن توحیدی یہ تو توحید ہی میں غرق تھا. کس میں غرق تھا؟ اب اس کی توحید کا نمونہ ہے. کہتا ہے سہارنپور کے اندر حضرت کی جو مریدنیاں رنڈیاں مریدنیاں تھیں. رنڈیاں کون ہیں؟ جو پیسے لے کے بدن فروشی کرتی ہیں, جو رنڈیاں ہیں بدماش بدن فروش عورتیں جو ہیں, جسے کہتے چکلے میں بیٹھنے والی عورتیں, یہ حضرت کی مریدنیاں تھیں. حضرت ہر سال جو ہے وہاں جایا کرتے تھے. مجھے بتاؤ شریف آدمی کا کام کیا ادھر؟ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں, میں اس پر نہیں تفصیل پہ جاتا. بہرحال شریف آدمی کا کام نہیں ہے. میں ایمان سے پوچھتا ہوں, آپ کے ملتان کے اندر بھی ایسا محلہ موجود ہے, کسی بھی شیخ الحدیث کو کسی بھی عالم دین سے کہے کہ ایک گلی سے گزر کے دکھا دے, وہ 50 مرنا گوارا کرے گا, اس گلی سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرے گا. کسی نے دیکھ لیا مولوی کو کیا کہے گا, حضرت آپ کا ادھر کام کیا تھا, آتے کیا تھے, اور جو ہر سال اہتمام سے جاتے تھے وہ کرتے کیا تھے؟ میں اس بات پہ نہیں جاتا وہ لینے کیا جاتے تھے, پر ہر رنڈنیاں مرید تھی. کردار کتنا عظیم ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کہتے ہر سال جاتے تھے, رنڈیاں جو ہیں حضرت صاحب کی زیارت کے لیے آئی ہیں, حضرت صاحب کی نظر کرم بھی دیکھیے گا, سب کے چہروں پہ نظر ہے, فلاں بھی آئی ہے, فلانی بھی آئی ہے, فلانی بھی آئی ہے, فلانی. اور پوچھا وہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ پہچان ہے, آئی کون, آئی کون نہیں ہے, کتاب میں نہ لکھا ہو مرنا مجرم ہے. حضرت رشید اٹھا کے دیکھنا, اور کتاب بھی معمولی نہیں ہے, اہل بریلویوں کی دیوبندیوں کی مستند اور موثق کتاب ہے, اتھینٹک کتاب ہے. اگر کتاب کی توثیق مطلوب ہو جاؤ سبحان قاسمی پڑھ لینا, کتاب بھی پختہ ہے, ہر چیز اللہ ہے. اس عقیدے کی مثال بیان کرنے کا مثال یاد کر لینا. کہا فلانی کیوں نہیں آئی؟ کہا بلا کے لاؤ. کتنے بےتاب ہوں گے حضرت. بہرحال آ گئی. جب وہ سامنے آئی تو حضرت نے دیکھ کے کہا ابے تو کیوں نہیں آئی, ابے تو کیوں نہ آئی؟ انہوں نے کہا حضرت روسیا ہوں, خطا کار ہوں, حضرت کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے. روسیا ہوں, خطا کار ہوں, حضرت کا سامنا کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور حضرت کی بے شرمی کا بھی عالم دیکھیے. کہا اس میں شرمانے کی کیا بات ہے, کرنے والا کون اور کروانے والا کون, وہ تو وہی ہے. نعوذ باللہ من ذلک, کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, بدکاری کرنے والا بھی اللہ ہے اور معاذ اللہ کروانے والا بھی معاذ اللہ. الیاذ باللہ, نعوذ باللہ من ذلک. یہ اس گندے عقیدے کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز کس کا عقیدہ ہے؟ رائے گنڈ والوں کا, امرتسر والوں کا. یہ عقیدہ امرتسر والوں کا عقیدہ, یہ رائے گنڈ کا عقیدہ ہے کہ بسترے کے اندر کیا کیا سانپ پڑے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا, کہ کون کون سے بچھو پلے ہیں یہ بھی ذرا پہچان کرنی ہوگی. کہا کرنے والا کون اور کروانے والا کون ہے, وہ تو وہی ہے. یاروں کو ظلم کی انتہا نہیں. اور مغالتا کیا دیا؟ کہا کہ ہر اللہ ہر جگہ پہ ہے, عرش پہ اللہ نہیں ہے. اللہ عرش پہ کہا کیوں نہیں ہے؟ اور پہا میں قرآن پڑھتا ہوں, کافا اینما تولو فسمہ وجہ اللہ, تم جدھر بھی چہرہ کرو گے وہیں پر اللہ ہے. یہ قرآن کی آیت پڑھ کے مغالتا دیا, جدھر بھی چہرہ کرو گے وہیں پہ اللہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جب میرے بندے محبوب آپ سے سوال کرے میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيب, کہہ دینا میں قریب ہے. اگر کہو گے اللہ عرش پہ ہے پھر تو قرآن کے لفظ غلط ہوئے, پھر تو کہو اِنِّي بعید, اِنِّي قریب نہیں ہے, پھر تو یہ کہنا پڑے گا. جب مانو گے اللہ ہر جگہ ہے تو پھر عقیدہ نکلے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہیں پڑھا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ آیت پڑھی, ہم کہتے خدا گنجے کو ناخن نہ دے, دے تو موت تو دے لیکن یہ ادا نہ دے. یارو اگر قرآن کو نبی کے طریقے پہ پڑھا ہوتا, ایک عقیدہ رب نے اپنے قرآن میں دیا, اللہ کا قرآن ہے, قرآن مجید میں 7 مقام ہے, ایک قرآن میں ایک مقام آیا الرحمن علی العرش استوى, رب رحمان کہاں پہ ہے؟ عرش پر ہے. 6 مقام ہے قرآن میں جو ہے, ثم استوى علی العرش, اللہ عرش پہ مستوی ہے, اللہ عرش پہ مستوی ہے. ثم استوى علی العرش, ثم استوى علی العرش, ثم استوى علی العرش, 7 مقام پہ یہ قرآن میں تذکرہ, اللہ عرش پہ مستوی ہے. اور عرش بھی کہاں پہ ہے؟ اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کر کے جانا, اہل حدیث کا عقیدہ وہ ہے جو رب کے قرآن سے ملے گا, اہل حدیث کا عقیدہ ہے محمد کریم کی حدیث سے ملے گا. نبی وہ عقیدہ جو محمد رسول اللہ کا عقیدہ, جو اصحاب محمد کا عقیدہ, جو امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ ہے. یہ تو میں بتاؤں گا آگے, امام حنیفہ سے بغداری کیوں ہے. کہا لوگوں الرحمن استوى، اور امام خزیمہ نے کتاب التوحید کے اندر، اور اسی طرح امام بحقی نے کتاب الصفات کے اندر، کیا بس بابا صفات کے اندر، امام تبرانی نے تبرانی کبیر کے اندر، علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر صحیح سند کے ساتھ، حسن زیداد ہی سند ہے، امام خزیمہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی سے بیان کیا عرش کہاں پہ ہے، کہا لوگوں آسمان سے لے کے زمین تک کا فاصلہ یہ 500 سال کی مسافت ہے، پھر ایک آسمان سے لے کر کے دوسرے آسمان کا فاصلہ، ایک آسمان سے دوسرے کا، دوسرے سے تیسرے کا، ہر دو آسمانوں کے درمیان فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، کتنی ہے؟ کہا اس سے آگے ساتویں آسمان سے لے کر کے رب کی کرسی کے درمیان بھی فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر اوپر جو ہے، پھر آسمان سے اوپر جو ہے پانی ہے، پانی کا فاصلہ بھی وہ بھی 500 سال کی مسافت ہے، اس سے اوپر رب کا عرش ہے اور اس کے درمیان اور پانی کے درمیان بھی فاصلہ 500، کتنے ہزاروں سالوں کی مسافت ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے الگ تھلگ عرش معلا پہ ہے، کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ثم استوى العرش الرحمن العرش استوى، کہو گے حضرت کیا بات ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ مخلوق سے الگ تھلگ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلا پہ ہے، قرآن کی دو آیتیں تو یہ ہے، تیسری آیت بھی سنتے جانا، فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَقْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، دنیا والو اَأَمِنْتُمْ، کیا تم اس بات سے امن میں ہوگے؟ لفظ فی ہے، بمانا علا ہے، مایا آمن تم من فی سمائے، اس ذات سے امن میں ہو، من فی سمائے جو آسمانوں کے اوپر ہے، ایک آیت یہ ہے اور اس سے بھی آگے پھر ایک اور آیت بھی سنتے جانا، اور مسئلے قسم کو بھی مزے کی بات ہے، مسئلہ سمجھتے چلے جانا، یہ میرے ہاتھ کے اندر عقیدہ تحاویہ بھی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ جو ہے مسئلے کو سمجھتے چلے جانا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی، یاروں نے کہا کوہ طور پہ بول موسیٰ جیسا ہو، کوہ طور پہ بلایا، نبی محمد جیسا ہو، عرش اللہ پہ بلایا، تیرے میرے جیسا ہو، مسجد میں بلایا، اللہ ہر جگہ ہے، میں کہتا ہوں اللہ عرش اللہ پہ ہے، اللہ عرش اللہ پہ ہے، کہو گے دلیل کیا ہے؟ یارو قرآن سے پوچھو نبی محمد کا عقیدہ کیا ہے، مایا قد نرا تعلب وجهک فی السماء، محبوب جو آپ چہرہ اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر بتاؤ اللہ آسمانوں سے اوپر عرش اللہ پہ نہیں، رب نبی محمد چہرہ کیوں اٹھا کے دیکھتا ہے؟ قد نرا تعلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اگر اللہ جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش اللہ پہ نہیں ہے تو پھر اللہ کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، و رافیو کا الیہ اور اپنی طرف اٹھانے، اب اللہ نے کہا کس کدھر اٹھایا ہے بتاؤ، اگر اللہ ہر جگہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے کدھر لے جایا گیا، اب قرآن سے پوچھنا اللہ کہاں پہ ہے؟ کمایا لوگوں انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، اور کتاب الاسماء و صفات میں بحقی کی تباہ ہند کا ہے صفحہ 301 ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم من السماء، لوگوں تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے نازل ہوں گے، ورافعو کا الیہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، اگر اللہ جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر نہیں ہے تو پھر اٹھایا کدھر ہے؟ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی کو اٹھایا ہے، اور عقیدہ کیا دیا کہ اللہ آسمانوں سے اوپر عرش معلا پہ ہے، اور یاد رکھو یہی عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور اس کا منکر جو ہے وہ فرعون تھا، اللہ آسمانوں سے اوپر ہے اس عقیدے کا منکر فرعون تھا، یہ عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، کہو گے دلیل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھو، اور میں اللہ کے فضل سے ان کے گھر سے دکھا کے جاؤں گا کہ یہ فرعون والا عقیدہ کس کا ہے، موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ والا عقیدہ کس کا ہے، آج فیصلہ کر کے جانا ہے، فرعونی کون ہے، موسوی اور محمدی کون ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فرعون نے محاذ کھڑا کیا، کہا یا ہامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فطلع الى اله موسى انی لاظنه کاذبا، کہا ہامان یار ادھر کو نا پکی اینٹیں لگاؤ، میں ذرا کچھ سیڑھیوں پہ چڑھوں، اسباب السماوات آسمان کے اسباب کو اپناؤں، فتالیا الہ موسا، میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو دیکھوں، انی لاظنہ کاذبا، یہ کہتا میرا رب جو ہے آسمانوں سے اوپر ہے، سیڑھی بنا اوپر چڑھ کے دیکھوں، مجھے تو لگتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، کون انی لاظنہ کاذبا، اگر موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نہیں تھا فرعون نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ ذرا اینٹیں لگاؤ دیکھے موسیٰ کا رب کدھر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا کہ میرا اللہ جو ہے آسمانوں سے اوپر جو ہے وہ عرش اللہ پہ ہے، تم کہو گے واقعہ تر پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ آسمانوں سے اوپر ہے، قرآن کے لفظ ہے کہ ہاتھ سیڑھی لگاؤ ادھر اینٹے لگاؤ، میں اوپر چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کدھر ہے، کیوں انی لاظنہ کاذبا، میں تو اس کو جھوٹا سمجھتا ہوں، اب اگر موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ نہ جھوٹا کیوں سمجھا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی عقیدہ کیا تھا اور نبیوں کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ جو ہے وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ آسمانوں کے اوپر عرش ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، اے چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، اجڑتا ہے جو گھر کہیں تیرا تو نہیں، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام شرع عقیدہ تحاویہ ہے، اور اس کا ٹائٹل بھی توجہ سے پڑھ لینا، لیل علامہ ابن ابل عز الحنفی علی بن علی ابن ابل عز جو ہے الحنفی الحنفی، کہا لوگوں سن لینا کہ یہ ہے عقیدہ موسیٰ علیہ السلام کا، کہتے ہیں لوگوں کہ ادھر جو ہے کہتے ہیں اخبار تعالی ان فرعون انہ رام سعود السما لیتلا الہ الہ موسیٰ فیکذبہ فیما اخبرہ من انہ سبحانہ فوق السماوات، ابن ابی العز بھی لکھتا ہے فرعون نے کہا تھا ادھر اینٹیں لگاؤ میں اوپر چڑھ کے دیکھوں، تاکہ جو موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتا ہے میرا اللہ آسمانوں سے اوپر، میں اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت کر دوں، اور پھر آگے امام ابن ابی العز نے جو الفاظ بولے اللہ کی قسم جو ہے سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے، کہنے والوں کا منہ توڑ دیا ابن ابی العز الحنفی نے کہ ظالمو وحد الوجود کا گندا عقیدہ رکھنے والوں اور رب کے اوپر بدکاری کے فتوے لگانے والوں، ہر چیز کو خدا کہنے والوں اور رائے بیڑے جیسے گندے عقیدے رکھنے والوں، ذرا توجہ جو کے ساتھ بات کو سمجھ لینا، کہا فمن فل علوا من الجہمیت، اور جس نے جو ہے اللہ کا بلندی سے انکار کیا کہ اللہ بلندی پہ نہیں ہے، فہو فرعونیون، وہ کون ہے من ان کا من فل جو ہے علوا من الجہمیت، اور جس جہمی نے بھی اللہ کی صفت علو کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر عرش معلا میں ہے، جو بھی اس بات کا انکار کرتا ہے فہو فرعونیون، وہ فرعونی ہے، وہ من اثبتہ ہو جو اس کو ثابت کرتا ہے فہو موسویون و محمدیون، وہ موسوی ہے محمدی بھی ہے، جو اللہ کو آسمانوں سے اوپر مانے وہ موسوی بھی ہے وہ محمدی بھی ہے، جو اللہ کے علو کا آسمانوں سے اوپر ہونے کا انکار کرے فوا فرعونی یون، وہ کون ہے، پتا چلا کہ عقیدہ فرعون والا کس کا ہے اور موسیٰ علیہ السلام والا، فرعون والا عقیدہ کس کا اور محمد کریم والا عقیدہ، رضینا قسمت الجبار فینا، ہم تو اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے عقیدہ دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام والا، عقیدہ دیا تو محمد رسول اللہ والا، عقیدہ دیا تو اپنے نبی والا، فرعون والا عقیدہ ہمیں نہیں دیا، فرعون کا عقیدہ فرعون کی ذریت کو قبول، ہمیں محمد کریم کا عقیدہ قبول ہوا، ٹھیک ہے نا، کہتے کل شیئن یرجع الی اصلہ، عربی کا ایک محاورہ ہے کل شیئن یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل پہ لوٹتی ہے، اب دیکھو کس کی اصل کون سی ہے، اہل حدیث ہو تمہاری مسجد ہوگی مسجد محمدی اہل حدیث مسجد، کیونکہ تمہارا عقیدہ محمدیوں والا ہے کہ اللہ آسمانوں سے اوپر عرش معلا پہ ہے، تم موسوی ہو تمہارا عقیدہ ہے اللہ عرش معلا پہ ہے، اور جو اس عقیدے کا منکر ہے ابن ابی العز حنفی کا فیصلہ ہے فہو فرعونیون، وہ کون ہے فوا فرعونیون، وہ کون ہے فوا فرعونیون، وہ کون ہے یارو، تمہیں فرعون مبارک ہو، ہمیں موسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ، اس سے بھی آگے میں چلتا ہوں. یارو امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ بیان کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بیان کرتا جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اذا سالتم اللہ, جب بھی رب سے دعا کرنی ہے اللہ سے سوال کرنا ہے, فاستسلوه الجنۃ الفردوس, رب سے جنت الفردوس مانگنا. یا رسول اللہ جنت الفردوس کیوں مانگنی ہے؟ فرمایا فانه آل الجنہ وہ اوسط ہوں, یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے, سب سے عمدہ جنت ہے. وہ فوق ہوں عرش الرحمن, اور آج جو ہے جنت الفردوس سے اوتے اوپر رب رحمان کا عرش ہے. نبی محمد کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ بھی سن لینا. صحیح بخاری کی حدیث ہے لما قد اللہ الخلق, جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کر لیا, فکتب کتابا, اللہ نے ایک کتاب لکھی, فکتب کتابا, اللہ نے ایک کتاب لکھی, توجہ میری طرف رکھنا, مایا فہو عندہ فوق العرش, فہو عندہ فوق العرش, اور وہ اللہ کے پاس عرش پر ہے. وہ اللہ کے پاس کتاب کہاں ہے؟ نبی محمد کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش پہ ہے. اللہ مخلوق کو پیدا کر کے جب فارغ ہوا اللہ نے ایک کتاب لکھی, فوا عندہ فوق العرش, وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. نبی محمد کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش ہے مولا پہ ہے, ہر جگہ پہ اللہ ہو, یہ نبی کا عقیدہ نہیں ہے. اس سے بھی آگے نبی نے صحابہ کو تعلیم کیا دی, ایمان کا معیار مقرر کیا. صحیح مسلم اٹھاؤ, معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لونڈی تھی جوانیہ مقام پر اور احد کے دامن کے اندر بکریاں چرایا کرتی تھی. ہوا یہ کہ ایک دن بکری ایک کو جو ہے کوئی بھیڑیا لے گیا, مجھے بڑی پریشانی ہوئی, میں بھی انسان تھا, غصہ آ گیا, میں نے ایک تھپڑ جو ہے اس لونڈی کو دے مارا. مجھے احساس ہوا آخر وہ بھی عورت ہے, آخر وہ بھی انسان ہے, نہیں توجہ رہ سکی بےچاری کی. چلو بکری چلی گئی تو کیا ہوا, مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا اس کو, مجھے غلطی کا احساس ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام دل چاہتا میں اس کو آزاد کر دوں. کا پیارے اچھا لا میرے پاس لا اس کو, میں ذرا اس کے ایمان کا جائزہ لے لوں. پوچھا ذرا نبی محمد کا عقیدہ پڑھ لینا. فرعون کے عقیدے کی بات نہیں میں کروں گا کیونکہ فرعون کا عقیدہ بیان ہو چکا ہے ابن ابی لہب حنفی کے واسطے سے, فرعونیوں والا عقیدہ نہیں ہے. ذرا توجہ سے سمجھ لینا کیا کہا آپ نے اس لونڈی سے. پوچھا عین اللہ, اللہ کہاں پہ ہے؟ کیا سوال کیا ہے؟ عین اللہ, اللہ کہاں پہ ہے؟ قالت فی السماء, اس لونڈی نے کہا آسمانوں پر. قالت فی السماء, آسمانوں پر. کہا من انا, میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس لونڈی کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز اللہ نہیں ہے, ہر چیز اللہ نہیں ہے, ہر جگہ اللہ نہیں ہے. اللہ کہاں پہ ہے؟ میں عین اللہ, اللہ. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, اگر مسئلہ معمولی ہوتا نبی ایمان کی دلیل کے طور پہ سوال نہ کرتا. کہا عین اللہ, اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء, کہا اللہ آسمانوں سے اوپر ہے. کہا منانا, میں کون ہوں؟ فرمایا انت رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فیصلہ ہوا. صحیح مسلم کی حدیث سے فرمایا پیارے آتے کہا فإنها مؤمنۃ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گارنٹی دیتا ہوں اس کو آزاد کر دے, یہ مومنہ ہے, یہ مومنہ ہے. مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ عین اللہ, اللہ کا ہے. قالت فی السماء, قالت فی السماء, نبی نے صحابہ کو سوال کر کے تعلیم دی ہے لوگوں عقیدہ رکھنا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. الرحمن العرش استوى, اللہ رب رحمان عرش عرش معلا پہ ہے. اصحاب محمد کا عقیدہ بھی بیان کرتا جاؤں. یارو مومنوں کی ماؤں سے پوچھ لینا, وہ مومنوں کی ماؤں جن پہ قرآن کہتا ہے اور میرے نبی کی بیویوں واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت, نبی کی بیویوں یاد کرو ان آیتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں, اس نبی کی سنت کو یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے. واذکرنا ما یتلا فی بیوت, توجہ سے توجہ میری طرف رکھنی ہے, بات بڑی انشاءاللہ العزیز فائدہ رہے گا, خناس میدان میں نہیں کھڑے ہوں گے اللہ کے فضل سے. کیا کہا؟ کہا سیدہ زینب جن کا پہلے نکاح ہوا تھا سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ سے, جو نبی علیہ السلام کے متمنا بیٹے تھے, لے پالک بیٹے تھے. اسلام نے یہ ضابطہ توڑنا تھا کہ لے پالک حقیقی بیٹا نہیں ہے. زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا زید نے طلاق دے دی ہے. اب جو ہے قرآن کہتا ہے وَزَوَّجْنَا کہا لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. لوگو ہم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کر دی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شادی کر دی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے, تاکہ کل کلا کسی مومن کو منہ بولے بیٹے کی جو ہے بیوی کے ساتھ اگر وہ چھوڑ دے تو نکاح میں کوئی مسئلہ نہ بنے. اور ماں زینب سے پوچھو, امی جان مومنوں کی ماں, نبی کے حرم میں رہنے والی وازواجہ امہاتہم, جن کا قرآن مرتبہ بیان کرے تو کہے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. وہ نبی کی بیویاں جو مومنوں کی مائیں ہیں, ان ماؤں سے پوچھو امی جان تمہارا عقیدہ کیا ہے, نبی کا عقیدہ پڑھ لیا, نبی کے گھرانے کا عقیدہ بھی دیکھ لینا, نبی کی صحابیہ بھی ہے, نبی کی بیوی بھی ہے, مومنوں کی ماں بھی ہے. کیا عقیدہ بیان کیا؟ کہا لوگ صحیح بخاری ہے, کہا تو اپنی ساتھ والی سونکنے نبی کی دیگر بیویاں ماں زینب کے ساتھ نبی کے حرم میں شریک ہے. ان عورتوں سے کہتی ہے او ام سلمہ رضی اللہ عنہا, او سودا, او حفصہ رضی اللہ عنہما, تم بھی نبی کی بیویاں ہو, میں بھی نبی کی بیوی ہوں, لیکن میرا تمہارا ایک فرق ہے, زوجا کننا اہلی کننا, تمہارا نکاح کیا نبی سے, تمہارے رشتے داروں نے کیا, کسی کا نکاح چاچے نے کیا, کسی کا بابے نے کیا, کسی کا مامے نے کیا, کسی کا چاچے نے کیا, زوجا کننا اہلی کننا, تمہارا نکاح کیا تمہارے گھر والوں نے. وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات, میں زینب کا نکاح میرے رب نے کیا. زینب رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں, نبی کے حرم والی, ہماری ماں, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈے, امی جان اللہ کہاں پہ ہے؟ مایا وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات, میرا نکاح میرے رب نے ساتوں آسمانوں سے اوپر سے کیا ہے. وزوجنی اللہ من فوق سبع سماوات, میرا نکاح میرے خاندان نے کیا, میرے باپ نے کیا, والدہ نے کیا, نانکے نے کیا, دادکے نے کیا. امی جان کس نے کیا؟ کہا اللہ نے کیا. کہا اللہ کہاں پہ ہے؟ مایا مین فو کے سب اس سماوات, ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے, ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. یارانے ملت کہتے صحابہ کرام کو معیار مانتے, آتا ہوں اس پہ بھی بتا کے جاؤں گا اللہ کے فضل سے, معیار کیسے مانتے ہو. اب اس سے بھی آگے چلیے, یہ عقیدہ نبی کا بھی آیا, قرآن سے بھی بیان کیا, نبی سے بھی بیان کیا, اصحاب محمد سے بھی بیان کیا. ابھی میں نے اس کے اوپر جو تنقید ہوئی ہے, جس کو مذاق بنایا رب کی صفتیں جو ہے جو عرش پہ مستوی ہونے کو, اس پہ بھی جواب دوں گا اللہ کے فضل سے. اس سے بھی آگے چلیے, اصحاب محمد سے آگے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ. اور یاد رکھنا دیوبندی کہا ہم اہل السنتی والجماعت, احناف, دیوبند, امام اعظم, ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے. میں کہتا ہوں تم تو برملا کہتے ہو عقیدے میں ابو حنیفہ دلیل کیوں؟ ابو حنیفہ تمہیں عقیدے میں کافر کہتا ہے. کیا کہتا ہے یارو؟ میں پوچھتا ہوں, عجیب بات ہے کہ امام امام اعظم ہے, پیروکار امام کے بقول کافر ہیں. کہو گے عجیب رشتہ ہے, یہ کیسی بات ہے کہ مقتدی ماننے والے وہ کہے امام اعظم, امام کہے تم کافر ہو, کیسا عجیب سا رشتہ ہے یارو. کہو گے یہ میرے ہاتھ کے اندر عقیدہ تحاویہ ہے, اور عقیدہ تحاویہ کا صفحہ نمبر 288 ہے. پہلے جو میں نے حوالہ دیا کہ جو بندہ اللہ کے اوپر ہونے کا انکار کرے وہ فرعونی ہے, جو ثابت کرے وہ موسوی اور محمدی ہے, اس کا بھی صفحہ نوٹ کر لینا, اس کا صفحہ نمبر 287 ہے, اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 288 ہے. متی بلخی ہے, متی بلخی نے امام ابو حنیفہ سے سوال کیا, کہتے ہیں امام صاحب مجھے یہ بتائیے, لا اعرف ربی, کہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو بندہ یہ عقیدہ رکھے لا اعرف ربی, میں نہیں جانتا کہ اللہ کو, اف السماء ام فی الارض, کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین میں ہے, میں اس بات کو نہیں جانتا جو یہ عقیدہ رکھ اللہ کو مانتا, پر میں یہ نہیں جانتا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین پر ہے, آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقال امام ابو حنیفہ قد کفر, وہ کون ہے؟ اس نے کفر کیا. اس سے بھی آگے کہتے کیوں, دلیل کیا ہے امام صاحب؟ آپ کہتے ہیں جو یہ بات نہیں مانتا وہ کافر ہے. فرمایا اس لیے لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى. رب رحمان عرش پر مستوی ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ اللہ آسمان کے اوپر ہے کہ زمین پہ, مایا وہ کافر ہے, اس نے کفر کیا. کیوں کفر کیا؟ کہتے اس لیے کہ قرآن نے کہا الرحمن علی العرش استوى, اللہ کہاں پہ ہے؟ عرش پر مستوی ہے. امام صاحب سے پھر دوسرا سوال ہوا, کہا امام صاحب آپ یہ تو بتائیے کہ جو آدمی یہ کہتا ہے, کہتا ہے یہ دوسری بات امام صاحب نے کہا وہ جو ہے کہا وہ عرش و فوق سب سماوات, اور کہا یہ بھی یاد رکھنا الرحمن عرش استوى, اللہ جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے اور اللہ کا عرش ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. دوسرا سوال امام صاحب سے ہوا, متی بلخی کہتے میں نے کہا امام صاحب فَإِن قَالَ اگر وہ بندہ کہتا ہے اِنَّهُ الْعَرْشُ, چلو میں یہ تو مان لیتا ہوں کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کہتا ہے انہو الارش, چلو اللہ تو عرش پر ہے, لیکن یقول, لیکن وہ کہتا ہے لا ادری الارش فی السماء ام فی الارض, پر میں یہ نہیں جانتا کہ عرش آسمانوں کے اوپر ہے کہ زمین میں ہے, میں یہ نہیں جانتا کہ وہ عرش جو ہے وہ آسمانوں سے اوپر ہے یا زمین پہ ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قال امام ابو حنیفہ کہتے فہو کافرن, وہ فہو کافرن, وہ فہو کافرن, وہ کافر ہے. کہتا کیوں؟ لِأَنَّهُ أَنْكَرَ فِي السَّمَاءِ, اس نے انکار کیا اللہ کے آسمانوں کے اوپر ہونے کا. جو اللہ کا آسمانوں کے اوپر ہونے کا انکار کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے. الیاس گمن سے پوچھو امام ابو حنیفہ کہتے تیرا عقیدہ کفریہ ہے اور جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے. وہ کہتا مرے تھے جن کے لیے وضو کرتے رہ گئے. کہتے ہیں لِأَنَّهُ أَنْكَرَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ, کہتا فَمَن أَنْكَرَ, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں فَمَن أَنْكَرَ أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ, جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے, اس کا جو انکار کرتا ہے فَقَدْ كَفَرَ, اس نے. بتاؤ اقصی مسجد جو ہے تقوی مسجد کے اندر یہ عقیدہ بیان ہوا کہ نہیں؟ عرش کا انکار ہوا کہ نہیں؟ اور امام ابو حنیفہ کے بقول کیا عقیدہ بیان ہوا؟ کفریہ. اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ کون ہے؟ قرآن سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ اللہ آسمانوں سے اوپر عرش اللہ پہ, نبی محمد کا بھی عقیدہ, ازواج مطہرات کا بھی عقیدہ, اور اس سے بھی آگے امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ, اور اس سے بھی آگے چلیے ذرا. کہا الرحمن استوى, کہتے ہم یہ نہیں کہتے, کہتے اللہ عرش پہ نہیں ہے. کہتا چلو اگر بالفرض بات گئی ہے تو چلو, کہتا ایسے کر لو اللہ نے عرش پہ, اللہ عرش پہ مستوی ہے. تمہیں یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ معنی کس نے کیا؟ یہ معنی کہاں سے آیا؟ کہتا اگر یہی ہے تو پھر یہ معنی ہوگا کہ اللہ نے عرش پہ قبضہ کیا ہے. کہتا اللہ نے عرش پہ, کہندے جی فلانے نے پلاٹ تے قبضہ کر لیا, دکان تے انہیں دکان تے مل مار لئیے, مینو دسو قبضہ کدو ہوں جی تو ملکیت کسے ہور دی ہوئے. تو یہ مطلب رب دے پھر شریک مانتے نے نا, کہ اللہ دا عرش پہلا کسے ہور دے قبضے تے, اللہ نے کھو گیا اپنے قبضے لے لیا, کہنے قبضہ کر لیا ہے. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یارو ظلم کی انتہا ہے. مقلد کا کام نہیں عقیدے میں بحث کرنا, تھانوی سے پوچھ کے آنا تھا. تھانوی صاحب نے مرفوضہ میں لکھا ہے, کہتا ترجمہ قرآن جو ہے عوام کے لیے مضر ہے. ترجمہ قرآن عوام کے لیے, اور قرآن پڑھو گے عقیدہ سمجھ جائے گا, تمہیں گمراہ کرنا ہے. کہتا ترجمہ قرآن عوام کے لیے مضر ہے, نہ بننا. اور دلیل تم کہاں مسجد میں بیٹھ کے ان کو دلیلیں سمجھانے لگے؟ تیرے مذہب میں تو عوام کو دلیل کا بھی حق نہیں ہے. بتاؤں کب دلیل مانگ سکتے ہو؟ مت کل گمن کو کہا جی دلیل دو. یہ اصل فتاوا میرے پاس پڑا پہلی جلد ہے. کہا عوام کو جو ہے وہ طلبہ دلال کے مجاز نہیں, ان کو دلیل مانگنے کا حق. کہتا کیوں؟ کہتا دلیل مانگنی ہے تو پہلے 14 سال جو ہے وہ درس نظامی کا کورس کرو, اور وہ بھی فرسٹ ڈویژن کے اندر جو ہے وہ درس نظامی کا کورس کرنا ہوگا 14 سال کے بعد. پھر جناب آپ کم از کم 2 سے 3 سال جو ہے وہ تخصص فی الفقہ حنفی, فقہ حنفی کے اندر جو ہے آپ مہارت حاصل کرنے کے لیے تخصص کریں, یہ 16 سال ہے. پھر اس کے بعد کسی دارالافتاء کے اندر بیٹھ کر کے کسی مفتی کی سرپرستی کے اندر کچھ 6-7 ماہ کا تجربہ حاصل کرے. جب یہ کچھ ہوگا پھر آپ کو دلائل سمجھ آئیں گے، قریب قریب 17.5 سال کا عرصہ لگاؤ گے تو پھر جا کے دلائل سمجھ آئیں گے، اس سے پہلے آپ دلیل مانگنے کے مجاز نہیں۔ پنجابی کہتے نہ نومن تیل ہوئے نہ رد نچے۔ ہوں کیڑا بندہ بےچارا 17 سال پہلا فقہ حنفی پڑھے، پڑھ پڑھ کے دماغ خراب کرے تے پھر وہ بےچارا دلیل سمجھن والا آئے، دسو انہیں کہڑا جناب یہ ہو جی تو میں رجیا۔ 17 سال تک بےچارا دماغ خراب کروائے، پھر صرف دلیل سمجھنے کی اہلیت آئے گی۔ یارو اس سے بھی آگے چلیے، کہاں عرش پہ قبضہ کیا، یارو جاؤ تو صحیح، تمہیں ظالموں اتنا بھی پتا نہیں رب کے آداب کیا ہیں، تم نے ظلم کی انتہا کر دی، کہاں عرش ہے، کہاں دیکھو ایک مکان ہے، ایک مکین ہے، ایک مکان ہے جو جگہ ہے، ایک مکین ہے جو جگہ میں رہنے والا ہے، جو رہنے والا ہو وہ مکین ہے، جو جگہ ہے وہ مکان ہے، مکین جو ہے وہ اللہ ہے، مکان جو ہے وہ عرش ہے۔ تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے، اگر اللہ عرش پہ ہے تو جناب اللہ تو لامحدود ہے اور مکین عرش جو ہے وہ تو محدود ہے، اور عرش جو ہے وہ حادث ہے، وہ مخلوق ہے۔ جب عرش نہیں تھا اللہ کہاں تھا؟ کیا تم نے سوال کرنا غیر مقلد سے؟ تو مجھ سے سوال کر، عقیدہ میرا ہے، یہ اہل حدیث کا طالب علم ہے، یہ اہل حدیث کا بیٹا ہے، قرآن و سنت کا پیروکار ہے، یہ تمہاری طرح اندھا مقلد نہیں ہے، یہ اپنے مذہب کی دلیل رکھتا ہے، مجھ سے پوچھ یہ کہاں پہ ہے، اٹھا مسند احمد کو، اٹھا جامع ترمذی کو، حدیث کی کتابیں پڑھ تو صحیح، تجھے تو اونی میں سے حدیث کے نام پر موت پڑ جائے گی۔ حدیث کی کتاب پڑھے تجھے پتا چلے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جب آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، اللہ کا عرش نہیں تھا، کان فی امان، اللہ ایک اما میں تھا، اما بادل کو کہا جاتا ہے، کہ اس لا الا ما فوق ہوا ان وما تحت ہوا ان، نہ اس کے اوپر کو ہوا تھی نہ نیچے کو ہوا تھی، ثم خلق عرشہ، پھر رب نے اپنا عرش پیدا کیا، وکان عرش الماء، پہلے اللہ کا عرش پانی پر آیا ہے، کان فی اما، پوچھ مجھ سے، عقیدہ میرا ہے، تیرے عقیدے کا بھی سوال کر کے جاؤں گا، اور سنتا چلا جا۔ کہا ایک مکین ہے، ایک مکان ہے، مکین اللہ ہے، مکان عرش ہے، تو کہتا اللہ عرش پہ ہے، پھر اس کا معنی یہ بنے گا کہ عرش جو ہے وہ بڑا ہے، اللہ چھوٹا ہے، عقیدہ تو یہ ہے، اللہ اکبر، یہ کہا۔ میں کہتا ہوں بدبخت تجھے غلطی لگی ہے، کہاں پہ لگی ہے، تو قرآن پڑھتا تجھے غلطی نہ لگتی، تو نے رب کو مشابہ دیا اپنے کہ منبر مولوی منبر پہ ہے، منبر بڑا ہے مولوی چھوٹا ہے، منبر مولوی سٹیج پہ ہے، سٹیج بڑا ہے مولوی چھوٹا ہے، قرآن پڑھا ہوتا تجھے عقیدہ سمجھ آ جاتا کہ دنیا والو میرا رب وہ ہے کہ لوگوں لئی سکا مثل ہی شیون، رب کی مثل کائنات میں کوئی چیز لئی سکا مثل ہی شیون، رب کی مثل کوئی چیز، فلا تضربوا للہ الامثال، جب رب کی مثل کوئی چیز نہیں تو پھر اس کی کوئی مثال بھی بیان، مثال بھی بیان، اگر اللہ تو جو نہ سمجھو انشاءاللہ، لیس کا مثل ہی شیئن، اللہ کی مثل کوئی نہیں، جس کی مثل کوئی نہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، لیس کا مثل ہی شیئن، اس رب کی مثل کوئی نہیں، اس لیے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، رب کی مثالیں بیان نہ کرو، رب کی مثالیں بیان نہ کرو۔ انہیں کہا عقل پہ گھوڑے دوڑائے ہیں یارو، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بندے نے سوال کیا، کہا عقیدہ تحاویہ میں بھی یہ بات موجود ہے، کتاب العلوم جو ہے امام زہبی کی اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کتاب الاسماء والصفات جو ہے امام بیہقی کی اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، کتاب جو ہے کتاب التوحید امام ابن خزیمہ کی اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ امام مالک سے سوال ہوا، سوال کیا ہے، سوال ہوا امام صاحب قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، رب رحمان عرش پہ مستوی ہے، اللہ کیسے ہے اللہ عرش پہ بیٹھا، اللہ کیسے عرش پہ مستوی ہے، قرآن نے عقیدہ کیا دیا ہے، لیس کمثلہ ہی شیئن، رب کی مثل کوئی نہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، رب کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ کہا لوگ سن لو، الاستواء معلوم، قرآن نے کہا الرحمن العرش استوى، اللہ عرش پہ ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے، میں الاستواء معلوم ہوں، اللہ مستوی ہے یہ معلوم ہے، قرآن نے بیان کر دیا ہے، ول ایمان بھی واجب، قرآن نے بیان کیا اس کو ماننا بھی فرض ہے، کہتا ہے ول ایمان بھی واجب ول کیف مجہول، یہ پوچھو اللہ کیسے بیٹھا ہے، لئی سک مثل ہی شے، رب کی مثل کوئی نہیں، مثال کیسے دے دوں، میں ول کیف مجہول، اس کی کیفیت معلوم، وہ سوال انہا بدعت، اور ایسے سوال کرنا کیا ہے، بدعت ہے، دین میں رکھنا اندازی ہے، عقلی گھوڑے دوڑائے ہیں. کہتا ہے ایک مکین ہے، ایک مکان ہے، دیکھو تم مکان میں رہتے ہو، مکان بڑا ہے، تم چھوٹے ہو، ممبر بڑا ہے، مولوی چھوٹا ہے، سٹیج بڑا ہے، مولوی چھوٹا ہے، رب کو قیاس ان پہ کرتا ہے. پیارے دین کا یہ ضابطہ ہے، عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے. عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع. ذرا توجہ سے بات سمجھ لینا، اللہ کی ذات جو ہے لا تدرکہ الابصار وہ یدرک الابصار، اللہ تو کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، رب کا احاطہ کرنے والی کو جی نہیں ہے. تیری عقل محدود ہے، تیری میری نظر محدود ہے، تیری میری عقل محدود ہے، تیرے میرے شعور ادراک محدود ہے، اور اللہ لا محدود ہے، اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے. تو عقل پہ قیاس کرتا ہے. میں تیری عقل کا بھی ذرا جو بتاتا جاؤں، تیری عقل کیسی ہے؟ اگر ہر بات عقل پہ ہوتی، جا ذرا سیدنا علی مرتضیٰ سے پوچھنا، مسئلہ عقل کا ہے، عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں ہے. چلتے ہو زمین پہ، مسا کرتے ہو موزوں پہ، مسا کرتے ہو جرابوں پہ، بتاؤ اوپر کرتے ہو کہ نیچے کرتے ہو؟ نیچے تو جو نیچے تو جو زمین پہ حصہ لاتا وہ تو نیچے والا ہے، مسا کس پہ کرتے ہو؟ اور دلیل کیا دی علی بن ابی طالب نے، کہا لوگ لو کان دین بالرائے، اگر دین صرف عقل کے تابع ہوتا، لکان اصل الخف اعلی من اولا ہو کمن اعلی ہو. کہتے لوگو اگر دین صرف عقل کے تابع ہوتا تو عقل چاہتی ہے مسا نیچے کرو، شریعت کہتی مسا. اگر عقل اور شریعت کا تضاد آئے تو مانیں گے کس کی؟ شریعت کی. دوسری مثال دے دوں، لوگ کہتے ہیں جی منکر حدیث بھی کئی ہوتے ہیں، ان کو مالی کھول گیا ہوتا ہے، صرف قرآن جی، یہ عقل نہیں مانتی، ہماری عقل کے مطابق نہیں. اس کو تیری عقل نہیں مانتی، وضو بھی نہ کیا کر. مجھے بتا تو صحیح، ہوا نیچے سے خارج ہوتی ہے، کلی منہ کی کرتا ہے، عقل نہیں مانتی. ہوا نیچے سے خارج ہوتی ہے اور کلی منہ سے کرتا ہے، اور ناک میں پانی اوپر کو دیتا ہے، چہرہ اوپر سے دھوتا ہے، بازو اوپر پہ دھوتا ہے، سر کا مسا ادھر سے کرتا ہے، جدھر سے کھڑا ہوا ادھر کرتا، کچھ نہیں استنجا کو نہیں کرتا، جدھر مسئلہ کو نہیں اس کو دھو رہا ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ جہاں سے خرابی ہو وہاں پر جو ہے وہ طہارت ہو، وہاں سے دھویا جائے. شریعت کہتی ہے کہ وہاں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دھونا پڑے گا، تو منہ دھونا پڑے گا، ناک دھونا پڑے گا، چہرہ دھونا پڑے گا، ہاتھ دھونے پڑیں گے. معلوم ہوا عقل شریعت کے تابع ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں ہے. اور جاؤ تھانوی سے پوچھ کے آنا تھا، میں اللہ کی صفات کے اندر شریعت عقل کے گھوڑے دڑا رہا ہوں، میں ذرا یہ عقلی باتیں کر لوں کہ جوتے تو نہیں پڑیں گے، ذلت تو نہیں ہوگی. تھانوی صاحب کی ملفوظات ہے. اسی طرح کے ایک عقل پرست کا رد کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، کہتے ایک بندہ تھا، وہ جناب گوں کھا رہا تھا، پخانہ کھا رہا تھا. ملفوظات میں لکھا کہ مل امت کی پڑھ کے دیکھ لینا. کہتے وہ پخانہ اور گوں کھا رہا تھا، کسی نے پوچھا ارے خبیص یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا دیکھو پہلے یہ سارا ہی تو میرے اندر تھا، اگر اب تھوڑا سا اندر گزر جائے تو پھر کیا حرج ہے؟ کہتا پہلے بھی تو سارا اندر تھا، اگر اب تھوڑا سا اندر چلا جائے تو پھر کیا حرج ہے؟ کہتا ایک اور بھی تھا، وہ اپنی ماں سے منہ کالا کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا. کس نے کہا ارے خبیث وہ کمینے یہ کیا کر رہا ہے؟ کہتا پہلے تو میں سارا اس کے اندر تھا، اگر اب کچھ حصہ چلا گیا تو پھر کیا حرج ہے؟ اور تھانوی صاحب نے کہا عقل کی روح سے اس فتوے کو جائز رکھا جائے گا، عقل کی روح سے فتویٰ جائز ہے. عقل چاہتی ہے کہ پخانہ اندر سے آیا ہے، اگر پہلے سارا اندر تھا اب کچھ چلا جائے تو حرج نہیں، بندہ پہلے کل اندر تھا اب جز اندر چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، عقل کی روح سے جائز ہے. عقل جائز کہتی ہے، شریعت حرام کہتی ہے. خدا کسی کو ایسی عقل بھی نہ دے جو عقل کا بھی ستیاناس ہو. تو رب کی صفات کے بارے میں عقل کی بات کرتا ہے اور کہا کہ یار اینما تکونو فسم وجہ اللہ فاذا سالک عبادی انی بینی قریب. کوئی کہے گا عارفی دلیلیں دی تھی، ان کا جواب نہیں آیا، ذرا جواب سن کے دینا. قرآن کی آیت دوسرے بھی پڑھ لیتا جہاں پر معیت کی بات آئی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ جہاں پر ہے قرآن نے کہا ہے اللہ کیسے ہے. مَا وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کا علم جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز کو گھیرے ہوئے محیط ہے، اللہ کا علم ہر جگہ پہ ہے، ہر چیز کو محیط ہے. اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، اللہ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. وہ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں بھی ہوگے اللہ تمہارے ساتھ ہے. یا اللہ تو کیسے ہے؟ ذات کے اعتبار سے میں نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے اور یہ سیدنا ہارون بھی ہے. فرعون کے درمار میں بھیجا، کہا بلا آتا نہیں یا فی ذکری، میرے ذکر میں سستی نہیں کرنی، اور ساتھ ایک اور پیغام بھی دیا، فرمایا جاؤ اننی معکما، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، اس حال میں کہ میں سنتا بھی ہوں میں دیکھ بھی رہا ہوں، اللہ سماعت کے اعتبار سے، اللہ جرویت کے اعتبار سے ساتھ ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہے، علم ہر چیز کو محیط ہے، قدرت ہر چیز کو محیط ہے، اللہ سما اور بسر سے ہر جگہ ہے، لیکن اللہ عرش پر مستوی ہے، اور اس سے بھی آگے چلیے، کہتا مجھے غیر مقلد نے سوال کیا ہے، یہ بھی جھوٹے سوال بنا کر کے نا صرف اپنی بال لوگوں کو شہرت پسند ہوتے نا، وہ صرف اپنے آپ کو کیا کرتا، میں بڑی حضرت سے شہ ہوں کہ میں اتنی کمینی شہ ہوں، ہر بندہ مجھے ٹچ کرتا ہے، کئی لوگوں کو جھوٹی شہرت کا مالی کھولیا ہوتا ہے، جناب مجھے غیر مقلد نے سوال کیا، مجھے غیر مقلد نے سوال کیا، اس کا نام کیا تھا، کہاں سے آیا تھا، فون کا نمبر کیا، جناب اس کی بات نہ کرو کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بہرحال غیر مقلد نے سوال کیا تھا، کہتا کیا تھا، کیا کیا تھا، کہتا حضرت مرد عورت کے نام میں فرق، کہتے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ جواب ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، بعض سوالوں کا جواب سوال ہوتا ہے، اسے سوال کرو، اچھا تم یہ بتاؤ فرق ہے، کہتا جی میں تو کہتا کوئی فرق نہیں، اچھا کہتا اس سے پوچھو، میں نے کہا اچھا جی بتا، نماز سے پہلے طہارت ہے، کہتا ہے، میں نے کہا کیا مرد عورت کا فرق ہے، کہتا فرق ہے، میں نے کہا اس سے پہلے وضو ہے، ٹھیک ہے اس میں فرق ہے، کہتا نہیں فرق ہے، کہتا ہے تو پھر جو ہے وہ بھی سارا ادھر کرا، کہتا اس سے پہلے اذان ہے، باجی سے کہ مسجد میں اذان دے، اپنی عورتوں سے کہو مسجد میں اذان دو، تم کسی کی ماں بہن پہ کیچڑ اچھالو، یہ تمہاری کمینگی ہوگی، ہم ایسی جو ہے بےہودہ باتوں کے قائل نہیں ہیں، ہم تو پھر بھی عزت سے بات کرنے کے قائل ہیں، میں ذرا پوچھتا ہوں، اس لیے میں بہرحال باتیں جو ہے یہ تو ضمن بات آ گئی ہے، ایسے بات خبیث لوگوں کے لیے بات کو ایک دو سخت ہو گئی ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں اگر کوئی لفظ زیادہ سنگین یا سخت ہو گیا ہو، کہ میرے پروگرام کے اندر میری مقدس مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، بہرحال بعض خبیث التبع لوگوں کی جب تک تباہ ضیافت جو ایسی نہ ہو ان کو سکون بھی نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے وہ جو دوران گفتگو ہم سے بھی ایسی مثال آ گئی ہے گو کہ ہم نے پاس سے نہیں دی ہے، بہرحال اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اس سے آگے چلیے، کہا اذان دلاؤ ان سے، بیویوں سے کہو اذان دے آ کے، ان سے پھر تنخے ننگے کروا دو، کہو دلیل کیا ہے، کہتا مرد عورت کے نماز میں فرق نہیں ہے، کہا ان کے سر ننگے کرواؤ، مرد عورت کے نماز میں فرق نہیں ہے، سوال کہتے ہیں اس کو پنچالے کہتے ہیں، کہندے سوال گندم جواب چڑا، سوال گندم جواب، اچھا بتاؤ سوال کیا ہوا تھا، کہ کیا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، دلیل تو یہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا سلو کما رأیتمونی اسلی، تم کہو گے عورت کے لیے تو حکم ہے لا یقبل اللہ الصلاۃ، جو ہے لا یقبل اللہ الصلاۃ الحائض الا بخمار، عورت کے لیے دوپٹہ ضروری ہے، مرد کے لیے تم ننگے سر پڑتے ہو، تمہارے تو فرق نہیں، ہم کہتے پیارے یہ طریقہ نماز میں فرق نہیں ہے، عورت کے لیے عام حالت میں ننگے سر پھرنا جائز نہیں ہے، عورت کے لیے عام حالت میں بھی، جناب بات یہ ہے کہ بات یہ ہے طریقہ نماز جو ہے جہاں اللہ اکبر سے لے کے سلام تک اس کے اندر قیام بھی ہے، اس کے اندر رکوع بھی ہے، رکوع میں جھکنے کی کیفیت بھی ہے، کھڑے ہونے کی کیفیت بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ بھی ہے، بیٹھنے کا طریقہ بھی ہے، تشہد کا طریقہ بھی ہے، تمہارے نزدیک جو فرق ہے رب کے قرآن سے پڑھنا، نبی محمد کے فرمان سے پیش کرنا، میری مقدس مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اور اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا، وگرنہ بات طہارت کی تھی نور الازا سے، اگر میں استنجے کا طریقہ بیان کرتا سر شرم سے جھک جاتے، بہرحال مجھے اجازت نہیں دیتی، اگر میرے بھائی مجھے اجازت دے تو، چونکہ میری مقدس مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں اس لیے سرکیے دیتا ہوں، کہا اگر استنجا مرد نے کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، وہ یہ دو انگلیاں ملا لے اور یہ ہاتھ اوپر اس طرح کر لے، اس طرح کر کے وہ استنجا کرے گا، اور اگر استنجا بی بی نے کرنا ہو، عورت نے کرنا ہو، وہ اس انگلیوں کو ایسے ملا لے، یہ بڑی انگلی نیچے کر لے، حنفی عورت کو اجازت نہیں کہ انگلی ایسے کرے، کہا وجہ کیا ہے، کہا مخافت تلویز، خطرہ ہے بی بی اندر نہ لے جائے، بہرحال میں اپنے زیادہ تر ایسی بات اس لیے نہیں ذرا سپیکر میں کہنا چاہتا، میری مقدس مائیں بہنیں بھی ہے، ذرا تو فرق بیان کرتا بات کھل جاتی، بہرحال اس سے آگے چلیے، عقیدہ حیات النبی کا آیا، جب عقیدہ حیات النبی کا آیا تو اس سے بھی آگے، کہا کہ ایک طرف سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہا تلوار نکالی، جس نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، کہا لوگوں یہ نہ کہو نبی فوت ہو گئے، نبی آئے تو جو تمہارے تلوار سے ہاتھ کاٹ دیں گے، فاروق اعظم پہ بھی جھوٹ بولا، سیدنا ابو صدیق پہ بھی جھوٹ بولا، یارو رب محمد کی قسم ہے ایک عقیدہ قرآن نے دیا، انک میتن و انہم میتون افا ان مت فہم الخالدون، محبوب اگر آپ ہو تو جائیں تو کیا یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اور کہیں پر یہ بات ارشاد فرمائی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ رسل، ان سے پہلے بھی نبی آئے دنیا سے گزر گئے، افا ان ماتا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا جب وہ نبی شہید ہو جائے، انقلب تم علی عقابکم کیا تم جو ہے وہ اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ ہے جو اس وجہ سے دین سے پھر جائے گا فلن یضر اللہ شیئا وہ رب کا کچھ بگاڑ، نبی کی موت برحق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من نبی یمرض، جو نبی بھی بیمار ہوتا ہے، الا خیرا بین الدنیا والآخرہ، اللہ پھر اپنے نبی کو اختیار دیتا ہے، محبوب دنیا میں رہنا ہے کہ آخرت میں میرے پاس آنا ہے، اگر جو ہے اب نبی کو اختیار ہے کس چیز میں، یا دنیا لے لو یا آخرت لے لو، ولل آخرت خیر لک من الاولى، محبوب آخرت جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، آخرت زیادہ بہتر ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز پسند کی جو میرے رب کے پاس ہے، وہ چیز پسند کی جو میرے رب کے پاس ہے۔ نبی علیہ السلام فوت ہو کے زندہ ہیں جنت میں، دنیا میں زندہ نہیں ہے، نبی کی زندگی دنیاوی دنیا والی نہیں ہے۔ یاد رکھو یارو، مغالطہ آرائی کی گئی، کہا دیوبند کا بھی عقیدہ حیات النبی سمجھنا، کہتا میرے عقیدے کے خلاف کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، میرے عقیدے کے خلاف جو میرے مسائل پہ کو میرے خلاف کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، اللہ کی قسم تیرے گھر سے بتاؤں گا کہ تیرے عقیدے کے خلاف قرآن بھی ہے تب یہ محمد کا فرمان بھی ہے، قرآن بھی ہے نبی محمد کا فرمان بھی ہے۔ کہو گے کیسے؟ پہلے دیوبند کا عقیدہ حیات النبی سمجھ لینا، یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، آب حیات ہے، یہ قاسم نوتوی کی کتاب، بلکہ اس سے بھی پہلے المحند المفند حیات علماء دیوبند، دیوبندیوں کی عقیدے کی کتاب ہے۔ جب عامر صاحب ریلوی نے دیوبندیوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا کہ جناب عرب سے فتویٰ لے کے دیوبندی کافر ہیں، تو جب دیوبندیوں کو فکر ہوئی سعودیہ سے ایمان رجسٹر کروا لے، سعودیہ سے ایمان رجسٹر کروانے کے لیے پھر 26 جو ہے ان سے رابطہ کیا، سعودیہ والو ایمان رجسٹر کر دو، ہمیں ریالوں کی ضرورت ہے، سعودیہ سے ایمان رجسٹر کروایا المحند کی صورت میں، اس میں عقیدہ لکھا ما جو قولکم فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، او دیوبندیوں بتاؤ نبی کی زندگی میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ دیوبندیوں نے کہا یہ حیات دنیاویت، وہ نبی علیہ السلام کی زندگی دنیا کی زندگی ہے، لا برزخیت، وہ برزخی زندگی، عقیدے کی کتاب میں یہ لکھا، لوگوں سے پیسے کمانے کے لیے ٹائٹل پہ برزخی لکھا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، عقیدے کی کتاب میں لکھا حیات دنیاویت لا برزخیت، یہ دنیوی زندگی یا برزخی نہیں ہے، یہ اخروی زندگی نہیں ہے، کون سی زندگی ہے؟ دنیا والی۔ کہو گے نبی علیہ السلام فوت ہوئے، یارو قرآن نے کہا انک میت و انہم وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسل افائم ماتا، صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ کا لوگ من کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمد، لوگ جو محمد کریم کو جو پوچھتا تھا وہ سن لے، فان محمد قد مات، نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ اب بتاؤ کچھ صحابی نبی جو سیاہ نبی کی پوجا کرتا تھا، لیکن صدیق اکبر نے کیوں کہا لوگوں ہمیشہ زندہ رہنا کبھی نہ مرنا، یہ الہ کا خاصہ ہے، یہ نبی کا خاصہ نہیں ہے، جو نبی کو ہمیشہ زندہ مانتا ہے وہ نبی کو الہ مانتا ہے، اور جو الہ مانتا ہے وہ سن لے صدیق اکبر کا عقیدہ بھی نوٹ کر لے، صحابہ معیار حق ہے، کہا صحابہ فمن کان منکم یعبد محمد فان محمدا قد مات، اور یار فوت بھی کیسے ہوتا ہے؟ یا اللہ موت کا مفہوم بھی بتا دے، ادھر تو بڑے بڑے جو ہے مغالطہ دینے والے دجل و فریب کے امام بھی موجود ہیں جو دھوکے فراڈ کے اندر پی ایچ ڈی کا ڈگری رکھتے ہیں، جن کے میں نے جو ہے دھوکے میں شاید شیطان کو بھی مات کر دیتے ہیں، اللہ ذرا موت کا مفہوم بھی بیان کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر موت کا مفہوم آیا تو اللہ نے موت کا معنی بھی بیان کر دیا، لوگوں موت کیا ہے؟ اللہ یا توفل انفسا ہی نہ موتی ہا ولتی لم تمت فی منام ہا فیم سے کلتی قزا علیہ الموت تمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى ویرسل الاخرى. لوگو اللہ اللہ وہ ذات ہے یتوفی الانفس جو جانوں کو فوت کر لیتا ہے ہینا موتہا ان کی موت کے وقت واللتی لم تمت فی منامہا اور جو ابھی سوئے ہیں مرے نہیں ہے ان کی بھی روحوں کو قبض کر لیتا ہے فیمسک اللتی قضا علیہ الموت اور جس کی موت کا فیصلہ ہو اس کی اللہ روح روک لیتا ہے. اب روح اندر ہے کے باہر فیمسک اللتی قضا علیہ الموت جس کی موت کا فیصلہ ہے اس کی روح اللہ کے قبضے میں اس کی روح اللہ کے قبضے میں اس کے اندر یہ قیدہ کس نے دیا قرآن نے کہ موت کے وقت روح نکل جاتی ہے. نبی محمد سے پوچھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ بھی سمجھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا لوگو جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اس کو جو ہے ایک ریشم میں ڈال کے آسمانوں پہ لے جایا جاتا ہے جو اس کی خوشبو پھیل رہی ہوتی ہے اور فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے تو فرشتہ تعارف کرواتا ہے اس کا بہترین نام لیتا ہے اچھے نام سے اس کی خوشبو پھیلتی ہے اس کے باپ کا اچھا نام لیا جاتا ہے. اگر کافر کی خبیث کی روح ہوتی ہے اس سے بدبو پھیل رہی ہوتی ہے اور گندی نتن خوشبو اور بدبو ہوتی ہے آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلتے. مومن کی روح بھی اندر سے نکلتی ہے کافر کی روح بھی اندر سے نکلتی ہے اگر نکلتی ہے تو آسمانوں پہ لے جائی جاتی ہے نکلتی نہ ہوتی تو آسمانوں پہ کیسے جاتی معلوم ہوا. قرآن نے بھی کہا فیمسک اللتی قضا علیہا روح میں موت کے اندر روح جسم سے نکل جاتی ہے. نبی محمد نے بھی فرمایا موت کے وقت روح جسم سے ہدایا پڑھ لو فقہ حنفی والوں سے پوچھ لو حضرت جاؤ کتاب طہارہ ہے الہدایہ ہے وہاں میں بھی لکھا ہے موت کا معنی کیا ہے. کہا انفقاق روح عن البدن روح جسم سے جدا ہو جائے تو یہ کیا ہے اور روح جسم کے اندر پڑی ہو تو اس کا نام کیا ہے حیات ہے. اگر دنیا کے اندر روح جسم کے اندر ہے یہ حیات ہے اگر باہر ہے تو یہ موت ہے. یہ کیا ہے قرآن بھی کہتا ہے اور موت میں روح نکل جاتی ہے. نبی محمد کا بھی عقیدہ ہے کہ موت میں روح نکل جاتی ہے. حنفی فقہ کی موت پر کتاب الہدایہ کا قرآن جو ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ موت میں روح نکل جاتی ہے. اور ایک دارم دیوبند والوں کا عقیدہ حیات النبی ہے اور وہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قاسم ندوی کی کتاب ہے اور یہ کراچی سے ادارہ دارا تالیفات اشرفیہ جو ہے وہاں سے کتاب چھپی ہے اور اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کہتا ہے علل اتصال اب تک برابر مستمر ہے. آج دے سارو پروگرام نے کیسٹاں اور باقی علماء کرام نے کیسٹاں اور ناتگاں حضرات نے کیسٹاں قرائے کرام نے کیسٹاں اور تیار شدہ مل سکتی نے رسول اللہ کی سری حدیث ہے نس ہے کہ موت کے وقت روح نکلتی ہے اور فقہ حنفی سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ موت کے وقت روح نکلتی ہے. لیکن قرآن کی بات اپنی جگہ پہ نبی کی بات اپنی جگہ پہ اور یارو قاسم ندوی کا گندا باطل عقیدہ وہ دیوبند کا باطل عقیدہ ہے. کیا کہتا ہے کہ پیغمبروں سے حیات کا انقطاع نہیں ہوتا اور نہ روح نکلتی ہے نہ روح. اب مجھے بتاؤ قرآن کی مانو کہ ندوی کی مانو مجھے بتاؤ نبی کی مانوں کہ ننوتوی کی مانوں اور تو ننوتوی کی وجہ سے مجھے قرآن چڑھوائے ننوتوی کی وجہ سے نبی محمد چڑھوائے بتا میں تیری ظالم کیسے مان لوں. میں نے تو اس نبی کا عقیدہ پڑھا ہے جس میں سے اس نبی کا پیغام جانتا ہوں جس نبی نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنۃ رسولہ. لوگو جب تک قرآن و سنت تھا میرے کو گمراہ نہیں ہوگے. یارو میں ننوتوی کو قرآن چھوڑ کے کیسے مان لوں میں ننو قرآن چھوڑ کر نبی کو چھوڑ کے ننوتوی کو کیسے مان لوں. تو ننوتوی کے گندے عقیدے میں کھڑا ہو کر کے ظالم قرآن چھوڑ دے نبی محمد چھوڑ دے مجھے بتلا تو صحیح یہ نبی سے رب سے وفا کیا ہے, قرآن بھی تیرے خلاف آیا کہ نہیں آیا, حدیث آئی ہے کہ نہیں آئی. میں ایک اور انداز سے بات پوچھنا چاہتا ہوں, یارو اگر میرا نبی فوت نہیں ہوا تھا, نبی کی دنیاوی زندگی بدستور جاری تھی, نبی سے حیات کا انقطاع نہیں ہوا تھا, مجھے بتلاؤ تو صحیح یارو کیا سبھی کے یاروں نے زندہ نبی کو دفن کر دیا تھا کیا؟ معاذ اللہ میں پوچھوں گا. اور ظالمو ذرا شیعہ کو جواب کیا دو گے؟ پھر وہ کیا کہیں گے؟ کن صحابہ کی بات کرتے ہو جنہوں نے زندہ نبی کو دفن کر دیا تھا, تم ان کو وفادار کہتے ہو؟ باپ تیرا بھی زندہ ہے, والدہ بھی زندہ ہے, رشتہ دار بھی زندہ ہے, تیری بھی دنیاوی زندگی ہے, تو گھر کے اندر بیڈ پہ بستر آرامت کر آرام کرے, تو اے سی کے اندر زندگی بسر کرے, نبی کو مٹی کے نیچے دفن کر کے آئے, زندگی تیری بھی دنیا کی ہے, زندگی نبی کی بھی دنیا کی زندگی ہے. مجھے بتا شیعہ جب یہ اعتراض جو کرے گا, بتا میں نبی کے یاروں کو وفادار کیسے مان لوں؟ بتا مجھے بتا پھر یارو سے صحاب محمد کا دفاع کون کرے؟ پھر ماں فاطمہ کو کیا جواب دے گا جو رو رو کے کہتی تھی سبت علی المصائب لو انھا سبت علی الایام سرنا لیالیا؟ لوگ میرے بابا دنیا سے فوت ہو گئے, میرے بابا کے فوت ہونے کی وجہ سے میرے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے. رب محمد کی قسم ہے اگر ان پہاڑ غموں کو دنوں پہ تقسیم کرو گے دن راتوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے. یارو اگر نبی محمد فوت نہیں ہوئے تھے, ماں فاطمہ وراثت کا مطالبہ لے کے کیوں آئی تھی؟ یارو اگر نبی فوت نہیں ہوا تھا, ابو بکر خلیفہ کیسے بن گئے؟ یارو اگر میرا نبی جو ہے وہ دنیا سے نہیں گیا تھا, قبر کس کی بنی ہے؟ قرآن تو کہ ثم اماتہ فاقبرہ, تو حیات دنیاوی کا یہ اپنے پاس سے باطل عقیدہ لے کر کے آئے جو قرآن کے بھی خلاف ہو, نبی محمد کے بھی خلاف ہو, تیری خود ساتہ فقہ کے بھی خلاف ہو, اور الزام تو اہل حدیث کو دے کہ اور پھر یہ طانے دے کہ میرے عقیدے کے خلاف قرآن کوئی نہیں. میں کہتا تیرے عقیدے کی دلیل, تیرے عقیدے کے اوپر دلیل قرآن کوئی نہیں, تیرے عقیدے کے اوپر حدیث مصطفیٰ کی دلیل کوئی نہیں ہے. رب محمد کی قسم ہے قرآن کی ایک آیت پڑھ کہ جب نبی فوت ہوتا اس کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر سمٹ جاتی, باہر نہیں نکلتی. ایت تو پڑھ دے, عارفی برملا تیرے عقیدے کو تسلیم کر لے گا. حدیث مصطفیٰ تو پڑھ دے, تیرے تو بڑوں نے کہا ہے, قرآن و حدیث کی نصوص و اشارات بتاتے ہیں روح نکلتی ہے. ننوتوی کہتا نہیں نکلتا, تو کتنا ظالم ہے کہ ننوتوی جیسے کی وجہ سے, وہ کتنا مقدس ننوتوی ہے جس کے لیے قرآن چھوڑا, جس کے لیے نبی محمد کو چھوڑا. میرا منہ نہ کھلواؤ کہ میں وہابی ہوں, پھر میں نے کوئی بات کی کہو گے عارفی صاحب کیسی بات کرتے ہو کہ گنگو کی خانقاہ ہے اور مرید بھی جمع شگرد بھی جمع ہے. ننوتوی کے شگرد بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ننوتوی کے ساتھ ساتھ جناب گنگوہی کے شگرد بھی موجود ہیں, مرید بھی موجود ہیں. ننوتوی صاحب چار پائی پہ لبڑے ہیں, کاکا گنگوہی نے کہا یہاں پہ چت لیٹ جاؤ, ننوتوی صاحب چت لیٹ گئے اور ساتھ گنگوہی صاحب بھی لیٹ گئے. اور تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ننوتوی صاحب کے اوپر جناب گنگوہی صاحب نے اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا, ٹانگ اٹھا کے اوپر رکھی, جس طرح ایک عاشق صادق اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے اپنے معشوق پہ ہاتھ رکھتا ہے. ننوتوی صاحب نیچے سے چیختے ہیں, کہتے حضرت کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ کہتا کہنے دو تم. جس کس نے مقدس ہوں گے, جو اتنے مقدس ہے کہ گنگو کی خانقاہ ہے اور تیرے شگرد وہاں شگرد بھی موجود ہے, مرید بھی موجود ہے, اور ننوتوی جو ہے وہ چار پائی پہ پڑا ہے اور گنگوہی سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کو عاشق کی طرح مشوق سے تسکین دے رہا ہے. مجھے بتا ایسے بندے کی بنیاد پہ قرآن کو رد کرتے ہو؟ ایسے بندے کی وجہ سے نبی محمد کی باتوں کو رد کرتے ہو؟ تانا اہل حدیث کو دیتے ہو؟ تیسرا عنوان میری گفتگو کا, کہتے ہم صحابہ کو معیار حق مانتے ہیں. کاش اللہ ایسا ہو جائے, اللہ ایسا ہو جائے. جب ایسا ہوگا فقہ حنفی کا کام ختم ہو جائے گا, فقہ حنفی کا کام ختم ہو جائے گا. کہو گے وہ کیسے؟ پھر معیار حق ابو حنیفہ نہیں رہے گا, پھر معیار حق ابو بکر ہوگا, عمر فاروق ہوگا, عثمان غنی ہوگا, علی مرتضیٰ ہوگا, خلفاء راشدین ہوں گے, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. پھر اتباع اصحاب محمد کی ہوگی, پھر اتباع امام ابو حنیفہ کی نہیں ہوگی. یاروں کو وفا تو امام ابو حنیفہ سے بھی نہیں ہے, صحابہ کو معیار حق کون مانے گا؟ ادھر تو امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتے, مانتے ہیں بشرطے کہ پیٹ کا مسئلہ نہ آئے. اگر پیٹ کا مسئلہ آئے تو امام صاحب جدھر مرضی جائے, پھر وہ مسئلہ امام صاحب کا بھی. کہو گے وہ کیسے؟ عارفی اللہ کے فضل سے بات دلیل سے کرے گا. یارو تم نے بھی کی ہے, لیکن میں تو پھر بھی ابھی تک میں نے کچھ سخت لفظ نہیں بولا, میں نے تو ابھی تک صرف دلائل سے بات کی ہے اور تمہارے گھر کی کتابوں سے کی ہے. میں نے کوئی حاشیہ آرائی نہیں کی ابھی تک, نہ میں حاشیہ آرائی کا قائل ہوں. کیوں؟ میں تو کہتا ہوں شاید یہ اتر جائے تیرے دل کے اندر میری بات. میں تو بات سمجھانے کا قائل ہوں, میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں. یارو امام ابو حنیفہ کو بھی مانا, تب تک مانا جب تک مسئلہ پیٹ کا نہیں آیا, جب تک جب نبی کی بات آئی امام ابو حنیفہ آڑ تھے, قرآن کی بات بات امام ابو حنیفہ آڑ تھے، اصحاب محمد کی بات ہے امام ابو حنیفہ آڑ تھے، جب پیڑ کی بات ہے امام ابو حنیفہ بھی پاسے چلے گئے، تو کہ وہ کیسے؟ دے دو دلیل. یاد رکھنا، نمبر ایک الہدایہ میں بھی لکھا ہے، نمبر دو معرف السنن یوسف بن نوری کی اس کے اندر بھی لکھا ہے، اور اسی طرح خزائن السنن مولوی سرفراز صفدر کی اس کے اندر بھی لکھا ہے مجہد جو ہے دینی امور پر اجرت لینا، مدرسے میں پڑھا کے اجرت لینا، قرآن پڑھا کے اجرت لینا، فقہ حنفی میں حرام. ہم تو نبی محمد کے ماننے والے ہیں، میرے نبی نے کہا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بڑھ کے جس پر تم معاوضہ لینے کے اجرت لینے کا حق رہتے ہو رب کا قرآن ہے، صحیح بخاری ہے ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. اور ادھر جو ہے مسئلہ کیا ہے؟ ادھر مسئلہ وہ ہے، کبھی تم نے مداری دیکھی ہوگی، ایک کلندر ہوتا ہے اس نے ایک بندر رکھا ہوتا ہے اور ڈگڈگیاں رکھی ہوتی ہیں اور ایک بچہ رکھا ہوتا ہے، ایک ڈگڈگی پہ دوسری، دوسری پہ تیسری، تیسری پہ چوتھی، چوتھی پہ پانچویں، ایک لمبی کھڑی کرتا ہے اور ایک ٹانگ کے اوپر بکرے کو کھڑا کرتا ہے، ایک ٹانگ رکھ پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، بڑا مشکل موت کا منظر ہے. کہتا بچے جی مورے پیڑ کی خاطر جھوم جا، کہتا جھوم گیا، کہتا جھوم جا، کہتا جھوم گیا. اب مسئلہ پیڑ کا سر درد کی بازی لگا دو، امام جاتا چلا جائے، امام صاحب نے کہا مدرسے پڑھا کے تنخواہ لوگے حرام ہے، مسجد کی امامت کرا کے تنخواہ لوگے حرام ہے، اور جناب جمعہ پڑھا کے تنخواہ لوگے حرام ہے. امام صاحب کے نزدیک دینی امور پہ اجرت لینا حرام ہے. میں پوچھتا ہوں ان سے پوچھو، امام صاحب کے بقول حرام کھاتے ہو کہ امام صاحب کی تکلیف سے بغاوت کرتے ہو؟ پیٹ کی خاطر ہے کہ نہیں مسئلہ؟ اب ساتھ شعر پڑھو، ساتھ کہو جب مسجد سے تنخواہ لینے لگو، مسجد کی انتظامیہ سے تنخواہ لینے لگو، بلکہ مسجد کی انتظامیہ کو عقل مندی کرنی چاہیے. جو ہدایا جو ہے در مختار کے مقدمے سے یہ شعر یاد کر لینا چاہیے، جب کوئی مولوی تنخواہ مانگے، جب کوئی مسجد کے اندر جمعہ پڑھانے والا تنخواہ مانگے، جب مدرسے کا طالب جو ہے دیوبندی استاد مدرسے میں تنخواہ مانگے، اسے کہ امام صاحب کے نزدیک حرام ہے اور تم نے در مختار میں پڑھا نہیں، فلانا تو ربینا آداد رملین علام ردا قولا بھی حنیفہ تھا، زید کے ذروں کے برابر اس پہ لعنت ہو جو امام ابو حنیفہ کے قول کو رد کرے. فلانا تو ربینا آداد رملین علام ردا قولا ابھی حنیفہ تھا، اس مچائیے انتظامیہ کو کہ تھوڑی سی عقل سے کام لے، ہر مہینے اللہ کے ہزاروں کی بچت ہوگی، فقہ حنفی کا احیاء ہوگا، ہزاروں کی بچت ہوگی، اور جو ہے امام ابو حنیفہ سے وفا کا جو ہے وہ بھرم کھلے گا. بہرحال کہتے صحابہ معیار حق ہے، کون کہتے ہیں؟ یارو میں ایمان سے پوچھتا ہوں، تنظیمیں بنا کے پیسہ کمانا اور ہے، صحابہ سے وفا کرنا اور ہے، ختم نبوت پہ تنظیمیں بنا کے پیسہ کمانا اور ہے، اور یارو صاحب نبی محمد کا دفاع کرنا اور ہے. تم کہو گے وہ کیسے نبی کے یاروں کا دفاع کریں گے جنہوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے؟ یارو اگر صحابی کی بات آئی ہے تو جاؤ اپنے مولوی محمد دیوبندی سے پوچھو، کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ کتاب ہے جامع ترمذی کی املائی تقریر ہے، صاحب لکھا ہے، کہا صحابی بات کرے، کہتا قول صحابی حجت نہیں ہے، صحابی کی بات حجت نہیں ہے، صحابی عمل کر کے دکھائے، اسی کتاب میں لکھا ہے قول عملے صحابی فعل صحابی کوئی حجت نہیں ہے، درس ترمذی ہے، تقی عثمانی کی اس کے اندر بھی لکھا ہے، لوگو اجتہاد صحابی بھی حجت نہیں ہے. احسن الکلام کو پڑھ کے دیکھو، مسئلہ فاتح خلبل امام کا آیا، کہتے معیار صحابہ حجت ہے، وعدہ بن سامت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بیان کرتے لوگوں لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں فاتح نہیں پڑھتا اس کی نماز عبادہ بن سامت ہیں. ان نماز کے اندر بدری صحابی ہیں، اکابر فقی صحابہ اکرام میں سے ہیں، کتاب القراءۃ بحقی پڑھ کے دیکھ لینا، اکابر فقی صحابہ اکرام میں سے ہیں، وہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نماز میں جو ہے امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یاران ملت سے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم معیار صحابہ اکرام کو معیار حق مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یارو یہ جھوٹ ہے، تم معیار حق مانتے ہوتے عبادہ بن سامت سے پوچھ لینا. عبادہ بن سامت کہتے ہیں، مولوی سرفراز کی الفاظ نقل کیے دیتا ہوں، کہتے ہیں لوگوں عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح سمجھا یا غلط سمجھا، بہرحال عبادہ بن سامر رضی اللہ تعالی عنہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، ان کا یہی مذہب اور یہی تحقیق تھی، یہی مذہب اور یہی تحقیق تھی. کہتا لیکن فہم صحابی حجت، صحابی کی سمجھ حجت، صحابی نے نبی کو دیکھ کے جو بات اپنائی وہ حجت. مسئلہ آ گیا اپنے مذہب کے خلاف، یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب درس لکھی میرے پادر البرد الشزی کے نام سے، اس میں لکھا اب اللہ کے نبی علیہ السلام کا جس بی بی کو مختلف اوقات میں تین طلاقیں ہو جائے تو یاد رکھو لوگو وہ عورت جو ہے لا سکنا لا کے ولا نفقہ فاطمہ بنت قیس تھی، اس کو تین طلاقیں ہو گئی، خامن نے کچھ مال دیا، اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، نبی نے کہا فاطمہ تیرے لیے تو اب وہ نفقہ بھی نہیں سکنا بھی نہیں، کیونکہ جس کو تین طلاقیں ہو جائیں نہ اس کو خرچہ دیا جاتا نہ اس کے لیے رہائش خامن کے ذمے ہے، اب فقہ حنفی کہتی خرچہ بھی دیں گے اور یہاں پر جو ہے اس کو جو ہے رہائش بھی دیں گے، فاطمہ رضی اللہ حدیث رسول بیان کرتی ہیں، کہتے اس فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو صحابیاں ہیں کہتے اس لیے نبی نے اس کو رہائش بھی نہیں دی، نبی نے اس کو خرچہ نہیں دلایا، کہتا اس لیے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الیاذ باللہ کہا وہ فاطمہ صحابیہ زبان دراز تھیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، یارو کس منہ سے دعویٰ کرتے ہو، ہم صحابہ اکرام کو معیار حق مانتے ہو، نور الانوار کے اندر بچوں کو کیا پڑھاتے ہو، کہا لوگو ایک ایسی جہالت ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر بھی معاف نہیں ہوگی، جس طرح معتدلہ جو ہیں وہ عذاب قبر کے منکر ہیں ان کی جہالت عند اللہ بھی معاف نہیں ہوگی، اسی طرح کی ایک جہالت امام شافعی کی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی معاف نہیں ہوگی، کہ کیا ہے ایک بندے کا کیس آ گیا اس کو دو گواہ چاہیے تھے، اس کے پاس ایک گواہ ہے دوسرا گواہ موجود نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے کہ اس کے ساتھ جب مدعی سے ایک قسم لے لو ایک گواہ ہو جائے گا، ایک قسم ہو جائے گی، شریعت اس کا فیصلہ کر دے گی کہ اب یہ بندہ جو حق پر ہے، شریعت نے فیصلہ دیا، کہا امام شافعی معاذ اللہ جاہل ہے، اور ایسی امام شافعی کی جہالت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھی معاف، ہمیں کہتے گستاخ یارو اس سے بڑی بے ادبی کیا ہے کہ امام شافعی کو اللہ کی بارگاہ مجرم بنایا، کہا مجرم بھی ایسا ہے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی نہیں ملے گی، اور کہا یہ ایسی جہالت جو ہے اس جہالت کے مطابق جو اللہ کی بارگاہ میں معاف نہیں ہوگی یہی جہالت ہے، وہ اول من قضا بہ معاویہ، تو سیدنا امیر معاویہ نے سب سے پہلے اس جہالت کے مطابق فیصلہ کیا ہے، امیر معاویہ کو جاہل تم اپنی اصول فقہ کی کتاب نور الانوار کے اندر کیا، مباحث الاہلیہ کے اندر جا کر کے جو اپنے بچوں کو درس دیا، بیٹا صحابہ کی تنقید اس طرح کرنا کہ امیر معاویہ کو جو کاتبے وی بھی ہے، نبی کے برادر نسبتی بھی ہے، جو مسلمانوں کے 20 سالہ شاندار حکمران بھی ہے، بیٹا جب تمہارے مسئلہ آئے تو صاف کہہ دینا یہ امیر معاویہ کی جہالت ہے، رب کی بارگاہ بھی معاف نہیں ہونی ہے، اور اگر اس سے اوتے چلو گے اس سے اوپر چلو گے، التوظیم التلویح فقہ حنفی کی اصول کی مدر کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ ایک گواہ اور ایک قسم سے فیصلہ کرنا یہ بدعت ہے، وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةَ، تو یہ بدعت ہے اور اس بدعت کے مطابق سب سے پہلے فیصلہ معاویہ رضی اللہ نے کیا ہے، یہ معیار حق ہے، صحابہ کو بدعتی کہو، صحابہ کو جاہل کہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی صحابیہ کو زبان دراز قرار دو، اور یہاں سے بڑھ کر کے جاؤ میرے ہاتھ کے اندر یہ کتاب ہے منیر منور جو ہے، یہ میکروڑ پکے کا رہنے والا باب العلوم کا ان کا استاد حدیث ہے، اس منیر منور نے یہ جو ہے حنفی تحقیقی جائزہ کے اندر صفحہ 67 پہ لکھا ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کون ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ مفقی دین و علم التاویل، اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ فقاہت عطا فرما، اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما، کہا نبی سے بات سنی ہے، وہ بات اصل میں تھی گاؤں والوں کے لیے، چونکہ حنفی مذہب میں گاؤں میں جمعہ درست نہیں ہے، عبداللہ بن عباس بھی گاؤں کے اندر جمعے کے قائل ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو اسی طرح سین عبداللہ بن زبیر بھی ہر جگہ جمعے کے قائل ہیں، جب جمعے کے قائل مسئلہ آیا کہا یہ دونوں صحابی جو ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عبداللہ بن عباس دو، کہتے یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں چھوٹے بچے تھے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ نبی نے کہا کیا، لہٰذا ان کی سمجھ کا اعتبار، جن کو اللہ کے نبی نے کہا اللہ مفقہ ہو فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، یارو مسائل پہ آؤں تو بڑا وقت درکار ہے، اگر مسئلے کی بات کرو گے یارو تم اختلافی مسئلے، اللہ کی قسم تم صحابہ کو معیار حق مانو، رب محمد کی قسم ہے اختلاف مڑتے دیکھنا کیسے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، لوگو میرے ابوبکر کو مصلی امامت پہ لاؤ، ابو بکر نماز پڑھائے گا، نبی نے امام مقرر کیا، اٹھاؤ سنے کبری بیقی ہے، اور اسی طرح جو ہے تفسیر سالمی کو اٹھا کے دیکھو، اسی طرح دیگر کتب حدیث کو اٹھا کے دیکھنا، اس کے اندر باقاعدہ ابوبکر صدیق کا دیکھو گے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بھی نیچے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سے نیچے تابی تابی نیچے تبا تابی ہے ایوب سختیانی ہے نماز پڑھتے ہیں رفع دین کرتے ہیں شاگرد نے پوچھا استاد جی آپ یہ رفع دین کرتے ہیں آپ نے رفع دین کہاں سے لی ہے شاگرد ایوب سختیانی جو ہے استاد ہے وہ کہتا بیٹا میں نے عطا بن ابی ربا جو امام جو افضل جو ہے جس کے بارے میں ابی ابو نفا کہتے ہیں مار آئی تو افضل من عطا بن ابی ربا میں نے عطا بن ابی ربا سے افضل کوئی نہیں دیکھا کہا بیٹا میں نے عطا بن ابی ربا سے رفع دین لی ہے عطا بن ابی ربا شروع کرتے رکو جاتے رکو سے اٹھتے رفع دین کرتے ہیں عطا بن ابی ربا سے جو ہے ایوب سختیانی کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی آپ نے رفع دین کہاں سے لی ہے عطا بن ابی ربا کہتے ہیں بیٹا کہتے بیٹا میں نے رفع دین صحابی رسول عبداللہ بن زبیر سے لی ہے عبداللہ بن زبیر نہ شروع کرتے رفع دین کرتے ہیں رکو میں جاتے ہیں رفع دین کرتے ہیں رکو سے سر اٹھاتے ہیں رفع دین کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر سے پوچھا استاد جی آپ نے رفع دین کہاں سے لی ہے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا نماز شروع کرتے ہیں رفع دین کرتے ہیں رکو جاتے ہیں رفع دین کرتے ہیں رکو سر اٹھاتے ہیں رفع دین کرتے ہیں میں نے پوچھا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رفع دین کہاں سے لی ہے صدیق اکبر کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نماز شروع کرتے رفع دین کرتے ہیں رکو جاتے رفع دین کرتے ہیں اور رکو سے سر اٹھاتے تو صحابہ کو معیار حق مانو نبی جس صحابی کو مصلی دے کے گیا ہے وہ صحابی جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے رفع دین کرتا ہے پوچھنے والا پوچھتا کہا کیوں کرتے ہو کہا اس لیے کرتا ہوں کہ یارو میرے نبی نے کیا میں ایمان سے پوچھتا ہوں یارو بتاؤ تو صحیح رب محمد کی قسم ہے میرے نبی نے چھوڑا ہوتا صدیق اکبر نہ کرتے صدیق اکبر نے چھوڑا ہوتا یارو عبداللہ بن زبیر نہ کرتے عبداللہ بن زبیر نے چھوڑا ہوتا اللہ کے عطا بن ابی ربا نہ کرتے عطا بن ابی ربا نے چھوڑا ہوتا ایوب سختیانی نہ کرتے معلوم ہوا رفع دین نہ میرے نبی نے چھوڑی میرے نبی کو دیکھ کے صدیق اکبر نے کی صدیق اکبر کو دیکھ کر کے عبداللہ بن زبیر نے کی عبداللہ بن زبیر کو دیکھ کر کے جو عطا بن ابی ربا نے کی عطا بن ابی ربا کو دیکھ کر کے ایوب سختیانی نے کی ہے یارو معلوم ہوا یہ صحاب محمد کا طریقہ ہے عمر فاروق کی بات کرو گے جاؤ شرح میں سید الناس کو اٹھا کے دیکھو امام نے خزیمہ صحیح سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں عبداللہ بن جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ ذل حق علی لسان عمر و قلبه ہی وہ عمر ابن خطاب ہے کان یصلی و یامر بها کہا لوگوں سنو آمد تو بتاؤ نبی کی نماز کیا ہے نماز پڑھتے بھی ہیں نماز پڑھنے کا حکم بھی دیتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں رفع دین کرتے ہیں رکوع جاتے ہیں رفع دین کرتے ہیں رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو رفع دین کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کی بات کرو گے صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھ لینا مالک بن حوارث کی بات کرو گے صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھ لینا اور یارو وائل بن حجر کی بات کرو گے صحیح مسلم کو اٹھا کے دیکھ لینا اور یارو اس سے بھی آگے چلو ابو حمید صائدی کی بات کرو گے جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھ لینا سیدنا علی مرتضیٰ کی بات کرو گے جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھو سنن ابی داؤد کو اٹھا کے دیکھ لینا یارو اس سے بھی آگے جو ہے اور جب عبدالحی نقوی سے پوچھو بھائی صحابہ اکرام ہے جو نبی سے رفع دین کرنے کی حدیث سے بیان کرتے ہیں یارو میں کس کی صحابی کا نام لوں اب میں نے کتنے صحابہ اکرام گنوائے ہیں یارو ایمان سے بتاؤ صحابہ کو معیار حق مانتے ہو تو رفع دین کیوں نہیں کرتے ہو اگر بات فاتحہ کی آئے گی اللہ کی قسم مسئلہ اسی طرح طوالہ سے چلے گا مسئلہ آمین کا آئے گا تو میں صحابہ اکرام کو پرکھ کے دیکھ لینا جاؤ یارو ایمان سے بتا پوچھتے چاہتا ہوں صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھنا مسئلہ آمین بالجہر کا آ گیا امام بخاری باب قائم کرتے ہیں کہ باب الجہر اونچی آواز سے آمین کہنے کا اور نیچے روایت کیا لائے کہا لوگو امن ابن الزبیر و من وراءہ حتی ان للمسجد للجتان لوگو نبی محمد کا شاگرد ہے صحابی رسول ہے مسجد میں نماز پڑھی اونچی آواز سے آمین کہی اتنی اونچی کہی مسجد کے اندر گونج پیدا ہو گئی مسجد میں گونج پیدا ہو گئی اس کی پوری تفصیلی سند جو ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر صحیح اس کی سند موجود ہے یارو اگر بات فاتحہ کی کرو گے میں کس کی صحابی کا نام لے کر کے بیان کروں یارو جاؤ اگر صحابہ کی بات کرو گے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو عمر نماز کیسے پڑھتے ہو کہا میں فاتحہ پڑھتا ہوں پیچھے والے نے کہا حضرت میرے لیے کیا حکم ہے مایا ایک رہا خلف الامام ہے کہا تو بھی امام کے پیچھے پڑھ عبداللہ بن عباس کی بات کرو گے وہ بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں اگر بات کرو گے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں بات کرو گے صادر وقاص کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں یارو امام بخاری نے پوری کتاب لکھ چھوڑی کتاب جزء القراءت کے نام سے امام بیہقی نے پوری کتاب لکھ چھوڑی جزء القراءت کے نام سے مجھے اس محدث کا نام تو بتا جو متقدمین سے بھی ہو جس نے فاتحہ چھوڑنے پہ کتاب لکھی ہو اس صحابی کا نام تو لو اس محدث کا نام تو لو جس محدث نے صحابہ کی وہ باتیں جمع کی ہوں اگر صحابہ سے ہوتی تو کو جمع کرتے بہرحال بات کو عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے یارو کہ لوگ جو ہیں زبان سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اپنی آج کی گفتگو کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی روشنی کے اندر مطلب اہل حدیث کو بھی واضح کیا ہے باطل مسلک کا بتلان بھی واضح کیا ہے ہم صاف کہتے ہیں رب محمد کی قسم ہے ہم کسی پہ کیچڑ اچھالنے کے قائل نہیں ہیں ہم کسی کی پگڑی اچھالنے کے قائل قائل نہیں ہے. یارو میں برملا کہتا ہوں جاؤ پوری آلے دیوبند کو, پورے جھنگ کی دیوبند کو, بلکہ پورے پاکستان کی دیوبندیت کو آرفی برملا چیلنج دے کے کہتا ہے رب کبریا کی قسم ہے جاؤ الیاس گمن کو مناظرے میں تم لے آؤ. اللہ کی قسم الیاس گمن مجھ سے مناظرہ کرے, اگر مجھے مناظرے میں شکست دے جائے مسلک دیوبند بھی قبول کروں گا, 50,000 روپیہ جرمانہ بھی تمہیں دوں گا, لیکن رب کبریا کی قسم ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہیں. کن کی بات کرتے ہو؟ یہ میدان منانے مناظرہ کی بات کرتے ہو؟ اس عارفی سے پوچھو, یہ عارفی اللہ کے فضل سے ایسے بادل کے تعاقب میں نکلا تھا جب وہی شہر اکاڑا آج بھی گواہ ہے کہ جہاں پہ گمن پہنچا تھا عارفی کو پتا چلا یہ کولا گاؤں کے اندر آئے گا. بات جو ہے جب کولے گاؤں کے اندر جانے لگا ہم اللہ کے تاخوں میں پہلے بیٹھے تھے, اس کو اکاڑے شہر میں خبر ہوئی وہاں پہ آرفی موجود ہے, وہیں سے دم دبا کے پیچھے اشتہار لگے رہ گئے, سٹیج سجے رہ گئے, لیکن وہاں پہ اب کو وکیل اناف نظر نہیں آتا. کیوں؟ پتہ وہاں اللہ کے شیر بیٹھے ہیں. بات چلی ہے تو بیان کیے دیتا ہوں. پھر وہ دن بھی آیا جب 70 چک کے اندر جو ہے گفتگو ہوئی ہے, وہاں پہ کہا لوگوں آؤ طالب الرحمان شاہ کو میرے سامنے لے کے آؤ, میں 10,000 روپیہ انعام دوں گا. کہا 10,000 انعام دوں گا. ایک اور مولوی اٹھا, اس نے کہا جناب جاؤ طالب الرحمان کو میرے سامنے لے کے آؤ. کہتا طالب الرحمان کو گمن کے سامنے لے کے آؤ, میں 50 گاؤں کے چکر رہنے والا ہوں, 50,000 روپیہ میں انعام دوں گا. اور وہ دن بھی اللہ نے لے آیا جب عبد الحکیم میں گمن دوبارہ آیا, شاہ صاحب اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے, سید طالب الرحمان شاہ صاحب جو ہے ان کا آبائی گاؤں عبد الحکیم میں, وہ ان کے بھائیوں نے فون کیا بھائی جان شکار آن پہنچا ہے جلدی آئیے گا. شاہ صاحب اللہ کے فضل سے پہنچ گئے. جب شاہ صاحب پہنچے تو ادھر مسجد کے اندر تقریر لگی, شاہ صاحب نے فون کیا حضرت آپ کا جو ہے چاہنے والا بھی آن پہنچا ہے, آپ نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے, آپ نے کہا میرے سامنے آ جائے 10,000 روپیہ انعام دوں گا. 10,000 روپیہ لیتے آئیے, مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. 10,000 لیتے آئیے, مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں. اور 50,000 کا انتظام کیجئے جو 50 گاؤں والے نے کہا ہے. اور شاہ صاحب نے کہا, شاہ صاحب نے باقاعدہ تحریر پہ سائن کیے, میرے پاس تحریر کی فوٹو کاپی بھی موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے. کہا آؤ 50,000 روپیہ بھی لانا, پہلے 10,000 لاؤ میرے سامنے آنے کا, پھر میرے ساتھ مناظرہ کرو. دو موضوع پہ مناظرہ ہوگا, ایک موضوع مناظرہ رفائی دہ جو طریقہ نماز پہ ہوگا, ایک موضوع مناظرہ قائد علماء دیوبند پہ ہوگا. لیکن کیا تھا جب مشرق پھنسا ہے تو پھر کہا المدد المدد یا پولیس. وہاں پر ساتھیوں نے جب جلسے میں کہا حضرت آپ نے چیلنج دیا ہے آپ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیے, جس طرح آپ کے شہر جنگ میں کہا گیا آپ ٹھہریے ہم لاتے ہیں. تو پھر جو ہے کون آیا تھا وہاں پہ, میدان خالی تھا, یارانے ملت وہاں سے فرار تھے, پھر اپنا چہرہ بھی دکھانا گوارا نہیں کیا تھا کہ کوئی جہاں سے چہرے کے اتوار دیکھ کے نہ پہچان لے حضرت کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ میں کیا کیا بیٹھا ہوں. پھر ان حالات کے اندر جو ہے وہاں سے دم دبا کے ایسے بھاگے, پولیس کو آڑ بنایا اور عبد الحکیم سے جو ہے وہ دم دبا کے بھاگے. حضرت صاحب شاہ صاحب نے جو ہے انتظامیہ سے بلایا, حضرت آپ کی مسجد میں آ کے سارا کچھ کہا گیا, چیلنج بازی کی گئی, ہمیں 10,000 روپیہ تو مناظرے کا دیجیے اور مناظرے پہ لے گئی, ہم نے اگلا 50,000 بھی لینا ہے. انہوں نے کہا حضرت کیسی بات کرتے ہیں, جو ہم سے 4-5,000 تقریر کا لیتا آپ کو 10,000 کہاں سے دے گا؟ عبد الحکیم کی بات ہے. اور اس سے بھی آگے کہا بات مناظرے کی ہے, ہم بتاتے ہیں کہ یہ کاغذی شیر جو ہیں یہ کتنی اہمیت کتنی اوقات کے مالک ہیں, اور جاؤ اللہ کے فضل سے یہ مر سکتے ہیں, لیکن یہ گمن عارفی کے سامنے مناظرے میں نہیں آ سکتا. یہ اللہ کے فضل اپنے رب کی رحمت سے, اپنے رب کی توفیق, رب کے فضل و کرم سے یہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں. اور یاد رکھنا گمن مر جائے گا, اور مسجد کی انتظامیہ کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گی ان کی کہ وہ ان کو سامنے لائے, انہیں بھی پتا مسلک کی مزید ذلت رسوائی ہمیں قبول نہیں ہے, اس لیے وہ بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے. یارو کس کس مقام کی بات کروں, میرے شیخ نے بھی جا کے 70 جا کے اندر پھر تقریر کر کے, شیخ نے اپنی 60,000 کی کراشن کو شاہ مشرف نے رکھ کے کہا تھا, کہا 60,000 کے مقروض ہو, 60,000 بھی لے کے آؤ مجھ سے مناظرہ کرو, رب محمد کی قسم ہے تم ربانی کو ہرا دو, اللہ قسم کلاشن کو تحفے میں دوں گا, 60,000 معاف بھی کر دوں گا. لیکن کوئی میدان میں آیا نہیں ہے. یارو بڑکے لگانا اور ہوتی ہے, اور دلائل سے گفتگو کرنا اور ہوا کرتا ہے. مجھے وہ موقع بتا جب تو نے عارفی کو للکارا ہو, چیلنج دیا ہو, عارفی تیرے سامنے نہ آیا ہو, مجھے بتا تو صحیح. لیکن چب پتا کیا ہے بہانہ کیا ملا, کہتا عارفی میرے سٹینڈر کا نہیں ہے، میرے سٹینڈر کے مطابق بندہ لے کے آؤ، میری بھی فون کے اوپر بات ہوئی تھی، مجھے کہتا ہے جناب مجھے پتا چلا چیلنج بازی ہو رہی، میں نے کہا مولوی الیاس صاحب آپ چیلنج بازی کر رہے ہیں مناظرے کی، کہتا جی ہاں، میں نے کہا پھر آؤ مناظرہ کرتے ہیں، کہتے جناب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میرے سٹینڈر اور معیار کے نہیں ہیں، میں نے کہا حضرت معیار کی کیا بات ہے، میدان سجے گا جو ہے پتا چل جائے گا، انہوں نے کہا تم جو ہے مشربانی کو لے کے آؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے تم تقی عثمانی کو لے کے آؤ، بات بن جائے گی، میں نے کہا اگر بات علمی معیار کی ہے تو آج ٹھیک ہے ہم بشربانی کو لاتے ہیں، تم تقی عثمانی کو لے کے آؤ، کہتا یہ کیا بات ہوئی، تو میں نے کہا وہی بات جو تم نے کی ہے، کہتا جو یہ کیا بات ہے سٹینڈر کی کیا بات ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، کہتا کوئی بات نہیں، میں نے کہا پھر سامنے آؤ یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان، کہتا جی مناظرہ جو ہے وہ انسانوں کا کام ہے جانوروں کا نہیں، میں نے کہا مادر سے تقلید بھی جانوروں کا کام ہے انسانوں کا نہیں ہے، یہ میری اللہ کے فضل فون پہ یہ ڈائریکٹ جو گفتگو ہے میں نے وہ سنائی ہے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر کے شاہد ہوں اسی طرح فون پر ان کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، میں نے تو برملہ فون پہ بھی چیلنج دیا ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم تو کہتے ہیں ایسے لوگ بھی تمہارے محسن ہیں تمہارے خیر خواہ ہیں، ان کو کہو ایسا بولے، جب یہ بولیں گے لوگوں کے سامنے ہمیں بھی حقائق کھولنے کا موقع ملے گا، میں تو اللہ کی قسم ابھی بہت میں نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی ہے کوئی ایسی بات نہ ہو، وگرنہ کبھی موقع آیا تو فقہ حنفی کا درشن کراؤں گا، اللہ کے فضل سے لوگوں کی نظر شرم کے مارے جھکی کی جھکی رہ جائیں گی، عقائد علماء دیوبند کھلیں گے، لوگ کانوں کو ہاتھ اُلا کے چیخ اٹھیں گے اللہ یہ دیوبند کے عقائد کتنے گمراہ کن ہیں، یہاں پر بات عقائد کی چھڑی ہے، اللہ کی قسم عنوان بھی دے کے جا رہا ہوں، بندہ متعین کر کے جا رہا ہوں، اب مناظرے کا عنوان عقائد علماء بند گمراہ کون عقائد ہیں، اور عارفی اللہ الیاس گمن سے مناظرہ کرے گا اور الیاس گمن مر جائے گا، پر عارفی سے کبھی بھی اس موضوع پہ مناظرہ تم شرارت کرنا، اللہ کے فضل سے میں نے تو ابھی ہاتھ نرم رکھا ہے، میرے برادر محترم حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے عمر برکت پیدا فرمائے، ابھی تو انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، کچھ وہ بھی پیار محبت کی باتیں کریں گے جو انشاءاللہ ان کو راتوں کی نیندیں حرام کر دیں گی، ان کی جو راتوں کو ان کو سونے نہیں دیں گے، خواب میں بڑبڑا کے اٹھیں گے یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ کبھی یہ جرت بھی نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہ کچھ ہوگا جو دنیا دیکھے گی، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق سچ بیان کرنے کی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ساری زندگی کتاب و سنت کا خادم بنا کر رکھے، کتاب و سنت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین، میری گفتگو سے متعلقہ کسی کے بھائی کے ہاتھ میں سوال ہوں تو بھائی پرچی بھیج سکتا، ہم نے وعدہ کیا تھا سوالوں کا جواب دیں گے، پرچی بھیج سکتے ہیں آپ، مسجد کا تقدس ہے مناسب نہیں ہے، سوال آیا آپ کی مساجد میں اذان ڈبل دی جاتی جبکہ مکہ مدینہ میں ایسا نہیں ہے، آپ احادیث سے واضح کریں، پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک مکہ مدینہ معیار ہے، کیونکہ ہر سوال کا جواب آپ نے قانون باندھا ہے کہ وہ جواب نہیں ہوتا، ہر سوال کا جواب بعد کا سوال کا جواب سوال بھی ہوتا ہے، مجھے پھر حق ہے نا، کیونکہ لینے کے باٹ اور ہوں دینے کے باٹ ہوں اور یہ انصاف نہیں ہوتا، انصاف یہ ہوتا ہے کہ جیسا کرو ویسا بھرو، عربی کا مقولہ ہے انگلش کا مقولہ ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اگر تم سوال کے جواب میں سوال کرو گے تو ہم بھی تو حق رکھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھو، ہم بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ معیار ہے، اگر مکہ اور مدینہ معیار نہیں تو پھر دلیل کے طور پہ مکہ اور مدینہ کا عمل جو ہے وہ اس کا مطالبہ کیوں ہے، اگر مکہ اور مدینہ جو ہے وہ معیار ہے تو میں بھی پوچھنا چاہوں گا، مجھے بھی حق حاصل ہے مکہ اور مدینے کے اندر جو ہے وہ جو ہے تکبیر بھی سنگل ہوتی ہے، تمہاری مسجد میں سے تکبیر ڈبل کیوں ہوتی ہے، میں بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، مکہ اور مدینے والے ہاتھ ناف سے اوپر سینے پر باندھتے ہیں، تمہارے ہاتھ جو ہے وہ ناف سے نیچے کیوں جاتے ہیں، میں بھی پھر حق رکھتا ہوں مکہ اور مدینے کو سامنے رکھ کر کے میں بھی سوال کروں، مکہ اور مدینے والے جو ہیں وہ جو ہے وہ جو ہے جو فاتحہ بھی نماز کے اندر پڑھتے، تمہاری نماز زبان میں جو زبانیں کیوں بند ہو جاتی ہیں، میں بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں مکہ اور مدینے والے جو ہے وہ رفع دین کرتے، تم رفع دین کیوں نہیں کرتے، میں بھی پوچھنے کا حق رہتا ہوں مکے اور مدینے والے جو ہیں وہ اونچی آمین کہتے ہیں، تمہیں جو ہے وہ یہودیوں کی طرح آخر چڑ کیوں ہے، تم اس بات سے کیوں نالا ہو، تم اس بات سے کیوں نفرت کرتے ہو، مکے اور مدینے والے مسجد میں نماز جنازہ پڑھتے تمہیں اس سے چڑ کیوں ہے، کتنے مسائل کی نشاندہی کروں، پہلے بتاؤ حرم کا مکہ عمل دلیل ہے، بات تو یہ کرو نا، یہ تو معیار قائم کرو، اگر معیار ہے تو مجھے ان چیزوں کا جواب دو، اتنی چیزیں حرم میں ہو رہی ہیں اور تمہارے اندر نہیں ہیں، آخر یہاں پر حرم سے انحراف کیوں ہے، رہ گئی بات اس کی دوری زان کی، دلیل میں دیتا ہوں، اہل حدیث فرزند ہوں، قرآن و سنت سے اللہ اپنے مسئلوں کو واضح کرتا ہوں، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابو محذورہ صحابی آئے، ابو داؤد کتاب الاذان ہے، ابو محذورہ صحابی ہیں، آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی سنت الاذان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیجیے، کیا سکھائیے، اذان کا طریقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری اذان جسے ڈبل اذان کہا جائے جو ہماری مسجدوں کے اندر بھی اذان مختلف اوقات میں ہوتی ہے نبی علیہ السلام نے وہ اذان سکھائی. حدیث بھی صحیح ہے, ابو داؤد کتاب الاذان ہے, میرے مسلک کی اللہ دلیل بھی ہے. باقی میں تو سوال ابھی اور بھی اپنے محفوظ رکھتا ہوں. آگے سوال ہے, مکہ مدینہ میں جمعہ کی دو اذانیں اور جمعہ کے لیے دونوں خطبے عربی زبان میں اور نماز جنازہ آہستہ میں پڑھا جاتا ہے جبکہ آپ کے یہاں ایسا نہیں, وضاحت کریں, احادیث سے ثابت کریں. پہلے میرے ساتھ اصول تو طے کرو نا, دیکھو نا بات تو انصاف کی کرو. ہر ماشاءاللہ میرے بڑے عقل مند باشعور بھائی بیٹھے ہیں, دنیا دار کسی آدمی سے پوچھ لو کہ معیار ہمیشہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے, معیار ایک قائم کرو, پھر اللہ کے فضل سے مجھ سے پوچھو کہ جناب حرم مکہ کی بنیاد کر, حرم مکہ حرم مدینہ حرمین شریفین کی بنیاد پر بات کرنی میں تب بھی حاضر ہوں, حرمین شریفین سے ہٹ کے بات کرنی میں تب بھی حاضر ہوں. بات یا تو دلیل قائم کرو جہاں تک رہ گیا. اگر تم اس بات کو کرو جمعے کی دو اذانیں, یاد رکھو اہل حدیث کے موقف کو سمجھو, جو ہے کہتے صاحب البیت ادرا بما فیہ, گھر والے کو زیادہ پتا ہوتا گھر میں کیا ہے. اہل حدیث اللہ کے فضل سے دو موقع پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں اذان جمعے کی ایک ہوئی ہے, سیدنا ابو صدیق کے پورے دور خلافت میں جمعے کی اذان ایک ہوئی ہے, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پورے دور خلافت کے اندر جمعے کی اذان ایک ہوئی ہے, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں سستی کاہلی جب عروج پہ آ گئی, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ لوگوں میں کاہلی ہے اور جو ہے کاہلی اور سستی کا موقع ہو تو اس کے لیے جو ہے ایک اجتہاد کیا شریعت کی دلیل کی بنیاد پر. اجتہاد کا مسئلہ وقتی عارضی ہوتا ہے, جب تک حاجت ضرورت ہوتی مسئلے پر عمل رہتا ہے, جب حاجت ختم وہ مسئلہ بھی ختم, تو وہ وقتی عارضی ہوتا, اجتہادی مسئلہ مستقل نہیں ہوا کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے فجر کے پہلے بھی ایک اذان ہوتی وہ بھی فجر کی اذان ہے, نہ یو کہ نائمکم یرجی آئمکم, جو سوئے ہیں ان کو اٹھا دیا جائے اور جو لوگ نماز پڑھے ان کو بتایا جائے کھانا کھانا روزہ رکھنا رکھ لو, نماز کے وقت قریب ہے ان کو متنبہ کیا گیا. اسی بنیاد پہ عثمان بن عفان نے اتحاد کر کے مسجد کے اندر نہیں, جس طرح حنفیوں کی مسجد میں اذان ہوتی ہے, مسجد کے اندر نہیں شہر کے اندر زورا مقام پہ اذان کہلوائی ہے. میں دو اذانیں کہنے والے سے پوچھتا ہوں, مسجد کے اندر دو اذانیں حنفیوں کی مسجد کے اندر بھی ہوتی ہیں, ایک اذان ممبر کے پاس ہوتی ہے, ایک اذان دروازے کے اندر ہوتی ہے, مجھے یہ اذان عثمان رضی اللہ عنہ دکھا دو. نہ نبی کا طریقہ نہ صحابہ کا طریقہ, صحابہ میارے حق ہیں, طریقہ دکھا دو. اور یہ بھی یہ رکھنا فتاوی عالمگیر میں پڑھ لینا, لا یؤذن فی المسجد, حنفی فقہ میں مسجد میں اذان بھی نہیں کہی جائے گی. یہ بھی ذہن میں رکھنا, لا یؤذن فی المسجد, حنفی فقہ کے مطابق مسجد میں اذان بھی, تو تم تو دو دانے مسجد میں کہتے ہو, حضرت عثمان مسجد میں دو دانے کہیں نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آج بھی کسی جگہ ایسی ضرورت ہو جہاں ایسی نوعیت پیدا ہو جو عثمان بن عفان کے دور میں ہو, یہ کہ اجتہادی صورت ہے, جیسے گاؤں دیہات ہوتے ہیں وہاں لوگ جو کھیتوں کھلیانوں میں جو کام کرتے ہیں, جہاں تک جو جہاں سے آتے وقت ٹائم لگتا ہے, آگے نہانا بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بعض اوقات جمعے میں دیر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, وہاں جمعے کا انتظام بھی نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ایسی حاجت ضرورت ہو, اس حاجت ضرورت کے تحت کوئی عثمان بن عفان کے اجتہاد پر عمل کرے, وہ بھی سنت صحابی پر اجتہادی مسئلے پر عمل کی وجہ سے معذور ہے. جہاں یہ ضرورت نہیں اذان سنت ایک ہے. اگلا مسئلہ اور نماز جنازہ آہستہ اور اونچی, اللہ ہمارا موقف ہم آہستہ کے بھی قائل ہیں اونچی کے بھی قائل ہیں. اوف بن مالک حدیث صحیح مسلم کے اندر دلیل موجود ہے, تفسیر شیخ بشیر صاحب کے فتاوی میں پڑھ لینا. اگلے بار مسئلہ آ گیا جی, بسم اللہ بسم رب کعبہ, کیا کالر والا لباس پہننا عطی اللہ و عطی الرسول ہے؟ سوال, کالر والا لباس کی سنت محمدی اور حدیث کے مطابق ہے, اگر ہے تو حدیث سے ثابت کریں, اگر یہود کا طریقہ تو نبی کا فرمان ہے جس کی تقلید کرے گا اسی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا, کیا یہ بات درست ہے؟ وضاحت فرمائیں. میرے پیارے بھائی بات یہ یاد رکھنا, ایک ہوتے ہیں معاملات, شریعت کو سمجھنے کا ضابطہ بھی سمجھ لینا, ایک ہوتی عبادات, ایک ہوتے ہیں معاملات. شریعت نے لباس کے لیے دو شرطیں لگائی ہیں, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, لباس کے اندر شریعت نے یہ انداز رکھا ہے کہ لباس ایسا ہو یواری سوآتکم, جو تمہاری شرمگاہوں کے لیے ساتر ہو, ڈانپنے والا ہو, وریشا اور خوبصورت ہو, وہ جو ہے وہ شلوار قمیض کی صورت کے اندر ہو, وہ جو ہے ایسا لباس جو ہے وہ توب اور جو ہے وہ پجامے کی صورت کے اندر ہو, اس شریعت نے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی. اور نبی علیہ السلام کا فرمان سنے ابن ماجہ کے اندر ہے، لوگوں جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں وہ اپنا لو، جس چیز سے میں تم کو منع کر دوں اس سے باز آ جاؤ، اور جس چیز سے میں تمہیں پہ خاموشی اختیار کروں وہ تمہیں معافی ہے، اس میں تمہیں اختیار ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے نبی محمد نے کالر والے لباس سے منع کیا ہو دلیل تم پیش کر دو. نہیں ہے، جب میرے نبی نے منع نہیں کیا، میرے نبی نے اس سے معافی دی ہے تو شرعی رخصت ہے. اور لباس جو ہے وہ ساتر ہونا چاہیے، میرا لباس میں ستر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. میری اس بات کا جواب دیں کہ سعودی عرب والے تو حنبلی ہیں اور ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، سعودی عرب والے ٹھیک ہیں یا نہیں؟ ہیں حنبلی، تقلید ابو حنیفہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میرا بھائی یا تو بھول گیا ہے یا پھر زیادہ پڑھا لکھا ہے، اس کو یہ بھی سمجھ نہیں کہ میں لکھنا کیا ہے. اللہ کے بندو، حنبلی تو امام احمد حنبل کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ بھی آپ کو کسی نے غلط سبب پڑھایا کہ وہ حنبلی ہیں، امام احمد حنبل کی تقلید کرتے ہیں. نہ جانے آپ کہاں بیٹھ کر کے جب وہ خواب کے اندر جو ہے یہ باتیں سوچتے رہتے ہیں، صبح آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں. ان چیزوں سے علم نہیں آتا. آپ کبھی اہل عرب کے فتاوے تو پڑھیں. جاؤ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوہ پڑھ کے دیکھ لو، شیخ صالح بن عثیمین علیہ الرحمہ کا فتاوہ پڑھ کے دیکھ لو. شیخ ابن باز سعودیہ کے مفتی اعظم گزرے ہیں، اس کے بعد نئے مفتی تھے شیخ صالح بن عثیمین، جو اس کے بعد مفتی اعظم ہو کے گزرے ہیں، ان کے فتاوے پڑھ لو. وہ بھی اپنا مصدر ماخذ جو ہے وہ قرآن بیان کرتے، سنت بیان کرتے. مقلد وہ ہوتا ہے کہ عمل مقلد مستند قول مجتہد، اس کے لیے دلیل نہ قرآن ہوتا نہ حدیث ہوتی نہ اقوال صحابہ ہوتی، صرف احمد حنبل کا قول ہوتا ہے. شیخ ابن باز کا فتاوہ تو خود بول کے بتائے گا کہ شیخ جو ہے وہ حنبلی نہیں ہے، وہ اللہ کی وجہ سے اے جو محمدی ہیں کہ وہ کتاب و سنت کے پیروکار ہیں، اور وہ صاف قدم کتاب و سنت کے پیروکار ہیں. اسی لیے یہ بھی خام خواہ کسی کا مغالطہ ہے کہ وہ حنبلی ہیں. چلیے جی آگے. سو آپ خود کو سعودی عرب والوں کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ کنہیں ملایا جی؟ ہاں تم ملاتے ہو تب جب مسئلہ آمین کا آتا ہے، جب رفع دین کا آتا ہے. تم اس وقت ہمیں ان سے جدا کر دیتے ہو جب مطلب تو مسئلہ تمہارے مطلب کا آتا ہے. جب چاہا پاپا جو ساتھ ملا دیا، جب چاہا بیگانہ کر دیا. یہ تم کرتے، ہم تو نہیں کرتے. ہم تو اپنے آپ کو ملاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے نبی کے یاروں کے ساتھ. ہمارے لیے معیار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا عمل بھی میرے نبی کے تابع ہے ہماری سر آنکھوں پہ، جس کا عمل میرے نبی کے تابع نہیں ہمارے لیے دلیل رجعت نہیں ہے. کہتا دیوبندی تو جہاد میں بھی آگے ہیں. پہلا جھوٹ. کہو گے وہ کیسے جنہوں نے پوری جہاد دشمنی پر ایک جماعت بنائی ہو؟ میری بات نہیں یاد رکھنا، بات کر رہی ہے، سوال کرنے کا حوصلہ ہے تو جواب بھی برداشت کرنا ہوگا. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. مگر میں نے اس حقیقت کو کھولا تو بڑی تکلیف ہوگی، بات بڑی دور تک جائے گی اور بڑی پریشان کن بات ہوگی. میں نہیں کہتا، جاؤ مفتی عیسیٰ صاحب نام ہے، اور نصرت العلوم جو ہے جہاں مولوی سرفراز صفدر صاحب جو ہیں رہے ہیں، جہاں فوت ہو گئے ہیں، گجرانوالہ مدرسہ ہے، وہاں کا مفتی ہے. اس نے کتاب لکھی ہے کلمۃ الحادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالاباطیل، چند غلط اور نجائز تاویلات کا علمی اور شرعی محاسبہ. اور طارق جمیل جو تبلیغی جماعت کا مبلغ ہے، اس کے باطن نظریات پر اور اس کے اندر لکھا ہے باقاعدہ کہ جتنی بھی تبلیغی جماعت کی شورا ساری جہاد دشمن شورا جمع ہوئی ہے. جن کی پوری جماعت جہاد دشمن ہو، یارو مجھے بتاؤ، وہ کہتے وہ جہاد میں سب سے آگے ہیں. تمہارا جہاد بھی نہ جانے وہ کون سا ہوگا. وہ جہاد ہوگا جہاں یاروں کو بھی اعتراف ہے کہ جہاں تبلیغی جماعت کی پوری شورا جو ہے وہ جہاد دشمنی کے اندر ہے. کتاب کا حوالہ میں نے دیا. کتاب کا نام کیا ہے؟ کلمۃ الحادی الی سواء السبیل فی جواب من لبس الحق بالاباطیل. لکھنے والا مفتی محمد عیسیٰ ہے. اور یاد رکھنا کوئی عام کتاب نہیں، اس پر 10 کے بار دیوبندیوں کی تصدیق موجود ہے، جس میں سر فہرست جو ہے مفتی حمید اللہ جان، جو مفتی ہے جامعہ اشرفیہ کا، جس میں سر فہرست ہے مولوی ابو ظاہر سرفراز صفدر صاحب، 10 کے بار دیوبندی شیوخ الحدیث جو ہیں ان کی تقریرات سے مزین کتاب ہے، جن میں لکھا تبلیغی جماعت کی جتنی بھی شورا ساری جہاد دشمن شورا ہے. یارو سب سے آگے ہے نا. کون سا جہاد؟ ریمن ڈیوس سے پوچھ لینا تھا کہ ہم نے جہاد کرنا ہے. جب ریمن ڈیوس پکڑا گیا تھا، اس کے 80% رابطے کن سے نکلے تھے؟ مسجدوں کے اندر بم مارنے میں، مدارس کے اوپر حملے کرنے میں، پاکستان کے اندر جو ہے نماز پڑھنے والوں کی مساجد برباد کرنے میں. یہ جہاد ہے تمہارا؟ ایسے سوال کرو گے حقائق کھلیں گے پھر اللہ کے فضل سے. کیسا جہاد ہے؟ مسلمان کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے مارو، جہاد ہے تمہارا؟ یہ جہاد کرتے ہو؟ ہاں جو بھی کافر کے خلاف لڑے، اللہ کی قسم ہمارے لیے محبوب ہے. کیوں؟ ہم تو اپنے نبی محمد کے یاروں والا وصف رکھتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. جو جہادی ہے ہمارا بھائی ہے میدان جہاد کے اندر. ہم تو امت مسلمہ کے درد کی بنا پر ہر مقبہ فکر کو اپنے ساتھ اس لیے رکھتے ہیں کفار کے خلاف اتحاد کے لیے. لیکن اگر تم جو ہے تنقیدی نظر سے آؤ گے، ہمیں بھی تنقیدی نظر آتی ہے، غیروں کی نظر کا تنکا تمہیں شتیر نظر آتا ہے، اور اپنے شتیر بھی تمہیں بھول جاتے ہیں. میں نہ یہ موضوع میں نہیں چھیڑنا چاہتا زیادہ، مگر نہ جاؤ جب افغانستان پہ بم گرے تھے، کرسٹل بم گرا تھا امریکہ نے، ہر مسلمان تڑپا تھا، اللہ کی قسم کمزور سے کمزور مسلمان رویا تھا، اور تبلیغی جماعت نے ایک مذمتی بیان بھی دینا گوارا نہیں کیا اسرائیل کا ویزا بند ہو جائے گا. یہ محبت ہے تمہاری جو ہے مسلمانوں سے، کفر سے اتنی محبت کرتے ہو؟ جاؤ میریا بڑا ہیلون ریکارڈ، جاؤ میریا کو اٹھا کے دیکھو، تبلیغی جماعت کے ذمہ داران کیا امریکہ کی مذمت میں مجھے بیان تو دکھاؤ، میں دیکھوں کتنی ہمدردی مسلمانوں کی تم میں. کہتے ہو حج کے بعد سب سے بڑا مجمع تبلیغی جماعت کا مجمع ہوتا ہے، کیا کرنا اس مجمع کو جس میں مسلمان کے لیے دل میں سوچ نہیں ہے، جس میں مسلمان کے لیے دل میں حیا نہیں ہے. مجھ سے جہاد کی ہسٹری نہ کرواؤ، بڑی خطرناک ہسٹری ہے جہاد کی. کہتے ہیں دعوت تبلیغ میں بھی آگے ہیں، دوسرا جھوٹ ہے. کہتے دعوت تبلیغ میں بھی آگے ہیں، یارو کس کی دعوت دیتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، کہا تھا لوگو جس بندے کو میرا فرمان پہنچے اس کو آگے، جن کے لیے قرآن دلیل نہیں ہے، حدیث رسول دلیل نہیں ہے، اصحاب محمد دلیل، دلائل میں دے چکا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں فضائل صدقات ہے، جن کی تبلیغ فضائل اعمال، جن کی تبلیغ فضائل صدقات، جن کی تبلیغ فضائل درود، جن کی تبلیغ فضائل حج، کفریہ شرکیہ نظریات سے بھرپور زبان سے کہتے ہو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اگر تبلیغ کو پڑھنا ہے جاؤ اسی کتاب فضائل صدقات میں، میرے پاس حوالہ موجود ہے. کیا لکھا ہے؟ کہا جناب ایک بندہ ہے لوگوں سے قرضہ مانگ کے لوگوں کی حاجت پوری کیا کرتا تھا، جب لوگوں سے حاجت مانگی کسی سے حاجت پوری نہ ہو پائی تو پھر کہا سب سے مایوس ہو کر کے ایک سخی کی قبر پہ آئے اور اس سخی کو آ کے سارا قصہ سنایا ہے. جب زندوں سے مایوس ہو کے کن سے مانگا؟ اور کیا دعویٰ کیا ہے؟ جب اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ تعلیم تبلیغ کرتے ہو کہ لوگوں رب کی بجائے مردوں سے مانگو؟ جاؤ المحن المفند اٹھا کے دیکھو، عقائد علماء دیوبند کو پڑھو، جس میں لکھا ہے کہ لوگوں بزرگوں کے سینوں سے اور ان کی قبروں سے باطنی فیض لینے کے ہم قائل ہیں، بزرگوں کی قبروں سے فیض لینے کے ہم. مجھے بتاؤ یہ لوگ تعلیم دیتے ہو، قبروں سے مانگو، مزاروں سے مانگو، یہ تبلیغ کرتے ہو. رب محمد کی قسم ہے، میرے استاد ہیں حافظ محمد فاروق صاحب نام ہے، سکول ٹیچر ہیں اور رام گڑھ کے اندر ٹیچر ہیں، شیلر کے اندر رہتے ہیں، میرے استاد کا بردر ان لا ہے جماعت تبلیغی جماعت کا، ہارون آباد کا رہنے والا ہے، پکا تبلیغی جماعت کا ہے، پچھلے دنوں تبلیغ سے باہر ملک سے باہر آ جایا واپس. اس کے بھانجے جو ہیں میرے استاد کے جو بیٹے آگے میرے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا مامو جان آپ چلا لگا کے آئے ہیں ماشاءاللہ، باہر جو غیر ملکوں سے ہو کے آئے ہیں، کتنے کافروں کو دعوت دی ہے. کہا بیٹا میری بات یاد رکھنا، جب ہم باہر جاتے ہیں نا تو کافروں کو دعوت نہیں دیتے، اگر ہم ان کو دعوت دیں گے پھر ہمارا ویزا بند ہو جائے گا، اس لیے ہم ان کو دعوت نہیں دیتے، ہم صرف مسلمانوں کلمہ سیدھا کرانے جاتے ہیں. تبلیغ کرتے ہو نا، اس لیے تو ذاکر نائک تمہیں تکلیف دیتا ہے کہ ذاکر نائک بین الاقوامی پیر چینل میں کھڑا ہو کے ہندو کو للکارتا ہے، عیسائی کو للکارتا ہے، یہودی کو للکارتا ہے، اور تکلیف ہے یاروں کو کیوں چھیڑتے ہو، بھائیوں کو کیوں کچھ کہتے ہو؟ ذاکر نائک کے خلاف تمہیں بل اٹھتے ہیں، جو دنیا کے اوپر اسلام کا دفاع کرے وہ تمہیں برا لگتا ہے، جو قبر پرستی کی دعوت دے اسے اسلام کا مبلغ کہتے ہو، یہ تبلیغ ہے تمہاری. نعوذ باللہ من ذالک. کہتے تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ میں بھی سب سے آگے ہیں، لوگوں کا بیڑا گرک کرنے میں سب سے آگے ہو گئے، تبلیغ کرنے میں نہیں. کہتے حق اور باطل میں بھی فرق کرنے والے ہیں، وہ تو فرق ہم نے کر دیا، کیسا فرق ہوا ہے؟ قرآن سے بھی کیا ہے، رسول اللہ کے حدیث سے بھی کیا ہے. اج کل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا قرآن بھی کھول کے دیا, حدیث بھی دی ہے. تمہارے گھر سے والے بھی جنہیں تم قرآن مانتے ہو نا حدیث مانتے ہو, تو مجھے بتاؤ دو قرآن نے کہا فماد آباد الحق الا ضلال, قرآن و حدیث کے علاوہ جو سب کیا ہے گمراہی ہے. تو نہ تمہارے پاس قرآن اور حدیث ہے, پیچھے بچی کیا ہے؟ مبارک ہو تمہیں. کہتے ہیں اگر یہ غلط ہیں تو ان پر اللہ کا عذاب آنا چاہیے. میرے بھائیوں فرعون پر بھی فی الفور تو نہیں نہ آیا تھا, ابو جال بھی تو بڑی دیر زندہ رہا تھا, بدر میں آ کے مرا تھا, اتنی دیر تو اللہ نے فی الفور تو اس کو بھی نہیں پکڑا تھا. وہ نملی لہم ان قیدی متین, رب کا قانون بھی ہے نا, ہم مولت دیے رکھتے ہیں, میری پکڑ بڑی سخت, اللہ کہتا تدبیر میری بڑی مضبوط ہے, میری اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. یہ کون سی کی؟ یہ وہی دلیل ہے مرزا قادیانی نے دی ہے. آج مرزا ہی دیتا, کسی مرزا ہی سے پوچھو, انہوں نے کہا تم کہتے ہو مرزا جھوٹا ہے. کہتے اچھا مرزا جھوٹا تو قرآن کہتا لو تقبل علینا بعض الاقابیل لاقتنا منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین. اللہ کہتا جو ہم پہ جھوٹی بات کہے گا ہم دائیں جانب سے اس کو پکڑ کے اس کی رگے جان کاٹ دیں گے. اچھا اگر مرزا نبی تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ سوال آیا نا اللہ کا عذاب, بھائیوں والا سوال بڑے کرتے ہو. وہ بھی کہتے مرزا جھوٹا تھا تو مرزا پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ کتنا عرصہ زندہ رہا ہے, کتنی عمر گمراہ کی ہے, آیا عذاب فوری اس پہ؟ کتنے ایسے بات جا کے پی ایچ ایس کے مرض میں جا کے مرا ہے, کہاں جا کر کے اس نے جو 1890 سے دعویٰ کیا نبوت کا, کہاں جا کے 1907 میں جا کے مرا لاہور میں آ کے, رایا صاحب کتنی پہ لڑا ہے؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, ہم نہیں کہتے تم پہ اللہ کا عذاب ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ جو بھولا بھٹکا اس کو اسلام کی راہ نصیب فرما, یا اللہ جو غلطی پہ اس کو کتابوں سے چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ جس کے اندر کجی ٹیڑھ ہے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما, یا اللہ ان کو اسلام والا رستہ نصیب فرما, اللہ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما. باقی کوئی ضد پہ ہے ہم تب بھی بد دعا نہیں کرتے, ہم وہی کہتے ہیں جو میرے پیارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تابعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اللہ جو میرے پیچھے چلے اللہ وہ تو میرا ہے, میں آسانی جو میرا نبی کا نافرمان فرمانے اللہ پر تو معاف کرنے والا نا. تو جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ ان تو عذب ہوں فانہم عبادک, اگر تو ان کو عذاب دے اللہ تیرے بندے تو ان کو عذاب دے سکتا ہے, و ان تغفر لہم اللہ اگر تو معاف کر دے فانک انت العزیز الحکیم, اللہ بڑا غلبے والا بڑی حکمت والا ہے. ہم بد دعا نہیں کرتے, ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں. میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تھے اور نبی فرشتہ نے آگے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی ہے, حکم دے تو دو چکی کے پاٹوں کی طرح پیس کے ان کو دورہ کر دیں, نہ ہو سکتا اگر یہ اللہ کی نسل سے ایسے لوگ پیدا کر دے اسلام کے محافظ. اللہ نے میرے نبی کے منہ سے نکلے کلمات کو عملی تصویر بنا دیا تھا, ہم تو تب بھی دعا کرتے یارو اللہ تمہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے, ہمیں تو تم سے نہیں تو تمہاری اولادوں سے اللہ انشاءاللہ دین کے فلم بردار پیدا کر دے گا. اس سے آگے جی سب بسم ربک اعلی, اگر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر عرش مولا پر ہے تو بیت اللہ اللہ کا گھر خانہ کا جس کی طرح منہ کا نماز پڑھتے ہیں زمین پر کیوں ہے؟ میرے پیارے بھائی یہ میں نے بھی تقریر کے اندر سنا ہے, بعد بیچارے کو بات نہ سمجھ آئے تو کیا ہے, اللہ کی قسم ہے اگر میرا رب کہے کہ تم میرے عرش کی طرف منہ کرو میں عارفی کی کیا مجال ہے کہ عارفی انکار کر جائے, میں تو اس رب کا ادنا سا بندہ ہوں. میرے رب نے کہا ہے فَفَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, میرے رب نے مسجد حرام کی طرف منہ پھیرا ہے. ہاں جس کو میرے رب کا یہ پیغام پسند نہیں ہے وہ جدھر مرضی منہ کر لے, مجھے اس سے سروکار نہیں جو میرے رب کا باغی ہے. میرے رب کا حکم ہے فولو وجوہکم شطرہ, اس بیت اللہ کی طرف منہ کر لو. میں تو اپنے رب کا حکم مان کے کرتا ہوں, اگر میرے رب کا حکم ہوتا فولو وجوہکم الی العرش تو اللہ کی قسم مجھے جو ہے وہ مرنا پڑتا, میں تب ہی مر جاتا پر اپنے رب کے حکم پہ قربان ہو جاتا منہ عرش کی طرف کرتا. مکے اور مدینے میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہیں, گل پھر ہوتی ہے کہندے نا موڑ کوڑ کھوتی بوئی تھلے. یار مکہ مدینہ دلیل تے بناؤ نا, پھر میں کنے عمل گنائے نے, پھر گل تے پھر انصاف نہ کرو نا یار, تے کوئی نہیں لینے کے باٹ اور دینے کے, اسی تراویاں دے وچ رفا جان ہوندی ہے ہاں, او دلیل نہیں. انہاں تراویاں دے وچ ہاتھ سینے تے بنیندے نے, انہاں تراویاں دے وچ رفائی دین تو بعد آمین اچھی ہوں دی ہے, اوڈنا تراویہ دے بچے اتمنان سکون دے نہ رکوع ہوں دے, او دلیل نہیں او تراویہ جو باہر ہے. تیری ظلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی, رہ گئی 8 تراویہ اور 20 تراویہ, مجھے کیا پوچھتا ہے؟ قرآن کا اصول رکھو سامنے. قرآن نہ یہودیوں کے ساتھ گفتگو کا وقت آیا نا مخالفین سے, قرآن نے کہا فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین, قرآن تو نہیں نا مانتے تم, نبی تو نہیں نا مانتے تم, اپنی کتاب لے آؤ. یہودیوں سے مخالف ہو یہی گانا, ماں تو تم بھی نہیں ہو, اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے, جاؤ اپنی کتاب اٹھاؤ. میری کیا کہنی ہے, ابن حمام انفی کو پڑھ کے دیکھ لو فتح القدیر کے اندر, وہ بھی لیتا سنت رکعت جو ہے وہ 8 تراوی ہے, بما وتر 11 رکعت ہیں. ابن رجا منفی کو البحر الرائق پڑھ کے دیکھ لو, وہ بھی لیتا بسر بما وتر جو ہے نماز تراوی 11 رکعت ہیں. جاؤ اس سے بھی آگے چلے جاؤ امام نصب الرایہ کے اندر, امام زیلی انفی کو پڑھ کے دیکھ لو, وہ بھی کہتا نماز تراوی کیا ہے 11 رکعت ہے. یار اردو کے اندر آ جاؤ اس سے بھی آگے, اردو کی بات کرو گے, جاؤ میں اپنی نہیں بات کرتا, جاؤ جو تم اصول فقہ جو ہے علم الفقہ اٹھا کو دشکور ترمذی کی, اس نے بھی لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراوی جو ہے وہ 8 رکعت ہے. اس سے بھی آگے چلے جو انور شاہ کشمیری کو پڑھ لو, الرف الشذی کو اٹھا کے دیکھو جامع ترمذی آشیہ ہے, تمہاری کتاب چھپا ہے. انہوں نے کہا لات سمناسا من تسلیم انا تراوی صلی اللہ علیہ وسلم سمان رکعات, کہتا اس بات کو ماننے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراوی 8 رکعات ہیں. جاؤ جو انور شاہ کشمیری سے پوچھ لو, یارو جاؤ یوسف بن نوری سے پوچھ لو, ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی, ان سے پوچھو. اب جو فتویٰ لگانا نے جو 8 کو سنت کہتا ہے اس پہ جو فتویٰ لگانا ہو پہلے یہ ذہن میں رکھنا, اس فتوے کی زد میں ابن حمام حنفی آئے گا, ابن نجیم حنفی آئے گا, امام زیلی حنفی آئے گا, اس کی زد کے اندر یوسف بن نوری آئے گا, اس کی زد کے اندر انور شاہ کشمیری آئے گا, اس کی زد کے اندر عبدالشکور ترمذی آئے گا. مجھے بتا اپنے اکابر کو پہلے رگڑا دینا, میری طرف بعد میں آنا. اگر سمجھ آ جائے تو 8 تراویح کو سنت مان لینا. کہتے ہیں جی خواب مال کی حملی اس کے بعد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی میں صحابہ کرام دور یہ عمل ہو رہا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے کہ صحابہ کرام عمل تو انج ہو رہا ہے. حضرت من کبھی پڑھ کے تو ویکھیا جی اتنا طریقہ کار کی, میں ادھر تفصیلی بحث نہیں کرتا, جدو میرے عنوان نہ ہوں گے حرم نو جو دلیل بناؤں گے پھر میرے اس موضوع تے گل کریا جی, تو پھر انشاءاللہ میں جواب دیاں گا سارا تفصیل. اگے آ گیا کہ جو اپنا مسلک ہونے کے بعد حضرت ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, مکے اور مدینے والے غلط ہیں جو کہ اپنا مسلک ہونے کے بعد حضرت ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ, خدا کسی کو الٹی سمجھ بھی نہ دے, کہتا خدا کسی کو الٹی سمجھ بھی نہ دے. جیسے ہم نے پہلے کہا خدا گنجے کو ناخن نہ دے, دے تو موت تو دے لیکن یہ ادا نہ دے. کہیں حنبلی ہیں کہیں تقلید ابو حنیفہ کی ہے, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. یار مجھے بتاؤ کسی پہ خبط سوار ہو تقلید کا تو اس کا علاج کیا ہے؟ وہ کسی نے پوکھے نے پوکھے نو کہندا دو تے دو کہندا چار روٹیاں, کہندا دو تے دو کہندا چار, وہ تینوں جو مرضی ہوئے میرا پیٹ کہتا خالی مینو کی لگے کسی گل نہ بھوکی نہ بچارے روٹی نہیں کرتے تو روٹی پٹنی نہ تو جی نے بچارے نے اینک لائی ہے جی جی اینک بھی وہ تقلید کی انی اینک لائی ہے تو ہر شاید تقلید نظر آنی ہے. تو ہوں مینو یہ سمجھاؤ پہلے میں ایمان نہ پوچھنا گل تقلید ہی آ جا کے پوچھی پوٹری مٹی ہے نا. میرے کو ایک کتاب موجود ہے الکلام المفید, میں یہ لکھا سی پڑھ کے ثابت کیا کہ تقلید جاہل کے لیے ہوتی ہے, کہ واسطے ہوں تے پھر آپ مفتی تے عالم کیوں گھومنے ہو؟ کہو رشید گنگوئی جاہل سی, اشرف علی تھانوی جاہل سی, یوسف بن نوری جاہل سی, قاسم ننوتوی جاہل سی, کہو سارے جوہلا دا ٹبر سی جڑا سب تو بڑا انہوں ابو جہل بنا لیا جی. پھر تقلید ہوندی جاہل واسطے, عالم تقلید تھوڑی ہے. پھر علم کو کہنے ہو فقیہ امت, مفتی اعظم نالے مقلد نالے مفتی اعظم. واہ بھائی کیا پیجی کا شور, واہ عجیب صورت حال ہے. کہتا اگر کوئی شوخ غصے میں بیوی کو موبائل میں 3 مرتبہ طلاق کہے تو کیا طلاق ہو جائے؟ قرآن سنت کے مطابق جواب دیں. میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ بیوی تک یہ پیغام پہنچ گیا, نہ بھی پہنچتا بندے کے پاس حق تھا, یہ موبائل میں کہتا تب بھی, بغیر موبائل کے کہتا تب بھی, ٹھیک ہے جب اس نے طلاق دے دی حق اس کا استعمال ہوگا, بدریا موبائل کے بدریا سپیکر کے بغیر موبائل کے آمنے سامنے کے لکھ کے دے دے, جب حق اللہ اس کو دیا تھا اس نے طلاق دی, طلاق ایک واقعی ہو گئی ہے, اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ موبائل کے لیے نوی شریعت ہونی ہے. اگر کہو گے جی موبائل کا لفظ دکھاؤ, میں کہتا مامو نیفا کسی کتاب کے اندر مامو نیفا سے ثابت کر دو کہ موبائل پر دی ہوئی طلاق ہو جاتی ہے, مامو نیفا موبائل بنا ہی نہیں تھا. اگر قرآن دی اس پہ اعتراض کرو گے تو فقہ حنفی میں موبائل کا لفظ نہیں ہے. اگر قرآن دی اس پہ اعتراض کرو گے حنفی فقہ میں موبائل کا لفظ بھی نہیں ہے. مسئلے کو شریعت سے سمجھو. مسئلہ کیا اس کے اندر مرد و عورت کی ماں برابر درجہ رکھتی ہے احادیث سے واضح کرے. سلو کا مارا اے تو مونی اسلی, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, میرے نبی آئیڈیل نمونہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلو کا مارا اے تو مونی اسلی, پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام کا طریقہ نماز میں مرد و عورت سے فرق ثابت نہیں ہے. ومن ادعا فعلیہ البیان, جو دعویٰ کرے وہ دلیل دے دے, دلیل ہم نے دے دی کہ فرق کوئی نہیں ہے. چلو جی آگے آگے یہ سوال مولانا یا عارفی صاحب السلام علیکم عرض ہے کہ مسئلہ حل علاوہ قرآن و حدیث کی روشنی وضاحت، میں نے کی لوڈ وضاحت کرنے اللہ نبی نے تھوڑی وضاحت کی تھی، اللہ نے لعن اللہ المحلل والمحلل له، اور ترمذی دی سے اور پیر کرم شاہ بیروی آف بیرا شریف والے انہوں نے ترجمہ کیتا ہے حلالہ کرنے والے تے بھی لعنت ہے، اور جس بے غیرت واسطے حلالہ کیتا گیا کہندے او دے اوتے بھی لعنت ہے. ایتھے ذرا کتاب ہے دیوبندیاں دی تجلی رسالہ او جو جلد تے، ہن میں ذرا دیوبندی دے کولوں وی حلالی وضاحت کر دینا، ہن تسی گل چھیڑی ہے تے پھر سن لو میرے کولوں وی. نا یار بہتیاں نہ کرواؤ. کہتے ہیں یہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ مغلظہ وہ ہے جس میں نہ رجوع ممکن ہے نکاح ثانی الا یہ کہ لالہ وقوع میں آج حلالہ. اسے کہتے ہیں کہ مکلم متعلقہ عدت گزارنے میں کسی اور مرد سے شادی کرے، پھر یہ مرد یا تو مر جائے یا تب یہ متعلقہ عدت گزار کر شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے. کہتا آگے، کہتا حلالے کے سلسلے میں یہ غلط طریقہ رواج پا گیا ہے کہ متعلقہ عورت کو کسی اور مرد سے نکاح کرایا ہے اس مقصد کے لیے جاتا ہے، جو ہدایت لکھا محمد شبانی کا قول کہ اس مقصد واسطے نکاح کرنا تاکہ دوجے واسطے حلال ہو جائے. ٹھیک ہے جی، کہ وہ طلاق دے دو اور اس عورت شوہر کے لیے اول سے نکاح کرنا جائز ہو جائے. یہ رواج خلاف شرع ہے، یہ لال لالا رواج کہنا خلاف شرع ہے. کہتا خانہ پوری کی حد تک تو اس طرح لالا ہو جاتا ہے، مگر عند اللہ نہیں ہوتا، مگر عند اللہ نہیں ہوتا. جو عند اللہ نہیں ہوتا پھر بڑی حلال نہیں ہوتی، جو حلال نہیں ہوتی تو پھر وہ نکاح نہیں زنا ہے. جی اچھا جی، السلام علیکم عقیدہ مسئلہ اہل حدیث کی روح سے اگر منی کپڑوں پر لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ مسئلے مسجد یہ ہو جو چھیڑوں گے تو پھر میرے کو جواب جی ہو جو آؤ گے، مینو مناسب نہیں سمجھ آئے گا مسجد حد تک. بہرحال امی عائشہ رضی اللہ تعالی بیان فرماؤں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کپڑے تے لگی سی، میں کھرچ دیتی تے آپ دے نشان نظر آدھے سی، آپ نے نماز پڑھی. دسو پیارے پیغمبر دی نماز دے بارے کی پہ آدھے ہو؟ اس تو اگے سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی جامع ترمذی دے اندر موجود ہے، سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی دیگر صحابہ اکرام اس چیز دے قائل نے کہ اے چیز پا کے حنفیہ دے وچوں والا پوچھو گے التنبیہ علی مشکلات الہدایہ دے اندر ابن ابی العز نے دلائل دے نال یہ بات ثابت کیتی اور موقع اختیار کیتا ہے کہ اے چیز پا کے مینوں اے سمجھاؤ جو حکم صحابہ اکرام تے لاؤں گی وہ ساڈے تے وی لا لے، پتہ لگے صحابہ معیار حق ہیں. آلو پڑھو. بسم اللہ الرحمن، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بہت ہی تفصیل ہے، کسی شوق ہوئے تے اللہ دے فضل نا اے میری کتاب ہے تحفہ احناف باجواب تحفہ الحدیث طلاق دے مسئلے اللہ فضل ادھے وچ میں جنے وی انفیاں دے اعتراضات نے نا اللہ دے فضل نا پوری طبیعت صاف کیتی دلائل دے نال پوری رکھ کے، اینو پڑھ لے ذرا رکھ کے مڑ کے پھر. جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جناب عارفی صاحب، مولانا الیاس گمن صاحب کی گزشتہ تقریر کے نتیجے میں جو طریقہ کار المال حدیث اختیار کر رہے ہیں، کیا اس طرح سے معاشرے میں جو ٹوٹ پیدا نہیں ہوتی اور جو لوگوں کے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی؟ جب وہ تقریر ہوئی تھی اس وقت نہیں یاد آیا تھا؟ قرآن نے بھی کہا ہے وَجَزَاءُ السَّيِّئَاتِينَ سَيِّئَاتٌ بِمِثْلِهَا، اور برائی کا بدلہ اس جیسی، حالانکہ وہ برائی نہیں ہوتی. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اتنا تو تمہیں حق ہے کہ نہیں؟ ہم نے زیادہ تو نہیں کیا، جتنے اعتراض تم نے کیا ہم نے جواب دے دیے ہیں، ہمیں جواب دینے کا بھی حق نہیں ہے. یارو تم تنقید کرو تو تمہیں پر الزام اعتراض کوئی نہیں، اور ہم اپنا دفاع کرے تو ہم مورد الزام ہیں. یار تل کا اذن قسمت عزیزہ، انصاف تو نہیں ہے نا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کاری پڑھ کے دیکھ لو. ایک ہمسایا نا، اپنے ہمسایا کو تنگ کرتا، عرض المفرد کے امام بخاری رحمۃ اللہ یہ روایت لے کر کے آئے ہیں، ہمسایا تنگ کرتا تھا، آ کے اس نے شکوا کیا یا اللہ تنگ کرتا ہے، آپ نے کہا سامان نکال کے باہر رکھ دے اپنے گھر کا. اچھا کیا ہے؟ جب کوئی آئے تو پوچھے بھائی کیا ہوا، کہنا جب میرا سایہ تنگ کرتا، وہ ہر بلان تنگ کرتا جا ملا. انہیں اپنا مداوا اپنے ہونے والا ظلم بیان کیتا ہے نا، یہ بھی نبی دی سنت ہے کہ اپنا آپ لیا کے سامنے چوچ رکھ کے بیان کرو، آ کوئی سڑنا ہوئے تاکہ لوگ دسم چبڑو کیوں چبڑا مارے تھی مقام لے. اسی تو کیتا قرآن دی اس دے مطابق کام، جی کسی نے بھڑا لگتا سن دسے دلیل قرآن چو دیتی مدیش چو دیتی ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى، تے نبی نے سامان کروا کے باہر رکھیا، اونوں گھر جا کے کیا جاتا یار ٹیکے بہ جا کے، تے اپنے سامان باہر رکھیا، باہر رکھوا کے کی گیا کہ جڑا بھی آندا پوچھدا کی ہویا، کہندا یار میرا ہمسایا بڑا تنگ، کہندا یار بڑا نلائک آدمی ہے، سمجھ نہیں آتی لوکاں سامنے بیان کیتا نا کی پہ کردا ہے، تے پھر لوکاں لانت کیتی نا، اسا وی کھول کے دسیا لوکو آپ کچھ کردے تے آ کی کترا دے، ہن جڑے لانت ہون گے برداشت کریا جے پھر. کہتے کیا نبی کریم کی مثال ہے؟ ایسی کوئی مثال ہے؟ میں تو دیکھ رہی ہوں مفرد جو مثال ہے. آلو جی